uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Na itt vagyunk 6 óra után 17 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Ezt egy kicsit lejjebb húzom, ezt egy kicsit benyomom, és azt elindítom. És már szól is minden. Aztán majd felveszem a fülest, és mi újság van? Sziasztok, jó reggel! Minden hát, szuper! Hát én nem tudom, hogy mikor, mert utána kb. Beájultam vissza az ágyba, de nálunk így olyan felhőszakadás volt, hogy hihetetlen dörgött az ég, iszonyat villámok voltak, komolyan mondom, ilyen kicsit ilyen Armageddon közeli élmény volt, de mondom, utána viszonylag gyorsan visszafeküdtem, miután megtaláltam a füldugomat az ágyban, már azon aludtam, ahelyett, hogy a fülembe lett volna, meg vizet formára gyűrtem, és visszatömködtem a füljárataimba, úgyhogy de nem tudom, figyeljetek, így Mon is mondta, kutya is felébredt, macska is felébredt, a gyerek nem ébredt fel, a gyereknek a legjobb az alvókája, hál' Istennek, az semmire nem ébredt fel. Én sem emlékszem most viharra. Lőrincen emberáldozatot kell bemutatni, ez most már biztos, hogy minden benneteket sújt. Velencén a vihar, az egy ilyen fél kilenckor, mint egy 2 perc, ott jött egy ilyen szél, esett egy nagy, is ment tovább, semmi. Most a héten nektek már másodjára jár. Komolyan. Tényleg, Isten áldás, hogy a gyereknek olyan alvókája van, hogy semmire nem ébred fel, csak ha valami, mit tudom, valami frissen sültet érez, vagy valami ilyesmi. Mi ez, anya? Croissant szagot érzek. És akkor letántorog a konyhám. De semmire. Nálunk nem, én nem tudom, én reggel láttam, hogy vizes a fű, és akkor ott intézkedtem, hogy kapcsolják ki a locsolót. De, vagy az öntözetőt. De egyszerűen az kiderült, hogy nincs bekapcsolva. De kiderült, hogy nincs senki, aki intézkedne. Azonnal kapcsolják ki. Mondtam, hogy a gépésznek, a kertésznek, a sintérnek, és mindenkinek az utcában. Komolyítnak, hogy intézzel, menjél a föld alá, és kapcsolják ki a locsolórendszert. Aztán mondták, hogy nem, csak az eső esett éjszaka. Hát mondom, akkor jó. Akkor jó, aludtunk. Akkor ne kapcsoljatok ki semmit, és akkor elindultam. Elindultam befelé. Kaptunk süteményt. Igen. Nagyon kedves hallgatók érkeztek már ide. Ők is benne lesznek ugye a 8 órától kezdődő nagy buliban, amikor ugye elindultak ezzel a két kis autóval. Az egyik ugye hybrid, a másik meg benyás. És majd meglátjuk, hogy ki meddig jut. Nem az a kiszámolós típus, hogy pont beessek a buliba. Nem. Igen, azt mondta, hogy nem visz semmit a véletlenre. Így is van. Ide kell két és fél órával megérkezett a futam előtt. Egyébként meg igaza van, mert így nem fog lekésni. Hogyha 7:30-kor indultak volna el Lőrincről, mert lőrinciek, akkor valószínűleg tényleg nem értek volna ide, de az a sütemény mennyiség, az egészen megdöbentő, amivel érkeztek, mindenki kapott külön tortát, sőt, még ezen kívül, még csak hogy így alud legyen kövér alapon, még egy kis kuglófot is sütött melléjük, de azt mondta, hogy az volt a legegyszerűbb. Na most nem tudom egyébként, hogy zserbót értettem. Zserbó is van. Zserbó is van. Csak felütjük, nem? Hát azért hát van. Megbeszéltük, nem, hogy úgy megyünk, hogy odáig eszegetünk, aztán le a kocsiból szétterítjük. Így van. Hát ez egy gyakorlatilag, ez is egy autókázás, ez egy mozgó catering lesz. Mindenki érkezik, vagy valami kis tál sütivel, valami kis tál sóssal, édessel, ropogossal, aztán meg is lesznek szerintem. És ha túl sok a kaja, akkor kiárusítjuk. Ja, egyébként igen. Igen, nem, mert ahhoz külön engedély kellene, tudod, a legjobban. Igaz, tehát az áfáját sem tudjuk már most, hogy azzal mi van. Oda nyomod egy hajléktalannak a kezébe, adott esetben nem azért mondom természetesen, mert mi fogjuk megenni, de akkor is már kellene mellé egy engedély, és minket büntetnek, megérte, hogy odaadsz valakinek valamit. Két részletbe tudtam lealudni az éjszakát, és ez annyira bosszant, hogy megőrülök. Elaludtam a gyerek mellett, fölkeltem 1:30-2, komolyan nem keltett föl senki. Már tartotok, hogy már oda se szól, hogy gyere át mellém. Hát most értem. Nem tudom, mi volt a probléma, nem lettem felkeltve. Ez nekem elég nagy érzéken érintett, mert utána meg 1:30-ig nem tudtam elaludni. 1:30-tól 1:30-ig, ha mélyen alszol, nagyjából kialszod magad. Igen. 1:30-kor felkeltem, beszart a Gmail rendszerem, azt majd próbáltam rendbe tenni. Igen. Arra én szartam, hogy beszartam. Úristen, de jó lenne ilyen műsor, hogy egyszerű őszintén. Igen, van a gyűjtsülállatnak. Hulasztom egy rendeltesen, nagyon magam is meglepődtem, annyira durva volt. Aztán kimentem WC-re. Nem, megpróbáltam a Gmail rendszeremet rendbe tenni, ezt 1:30-ig, érted? 1:30-ig nem tudtam elaludni. Annyira ki vagyok. Nem lehet két részletbe aludni. De lehet. Hát lehet, csak úgy, hogy mondjuk egy 9 óra, pedig 15 perc. Péter, van olyan, hogy megtelik a Gmail fiók. Én ezt nem tudtam. Én azt hittem, a Gmail fiók az úgy törli magát, hogy minden egyes évben törli az 5 évvel ezelőttit, és mindig egy bizonyos időintervallumos tárhelye van. Nekem soha nem telt be. És tegnap nagyon sokan kérdezték, hogy megkaptad, megkaptad. Mondom, Tényleg, küld már rendesen, most ne kamuzzál, nekem elküldte ezt. Rendsétlen. És 6-7 emberrel beszélni, megkaptad az ilyen, olyan, mit, tök mindegy. És az kiderült, hogy 11:30-tól tegnap reggel nem küldi nekem a Gmail-re leveleket. Ezek elvesznek, vagy ha kitörlöm magam, akkor később megjönnek. Hát, na, szerintem szakikáim. Elvesznek. Elvesznek? Tehát visszamegy a feladónak, hogy mondjuk tűre tele van a tárhelye, de nem érzékeli újra, hogyha én kitörlöm. Emlékeztek régen az SMS 10 darab SMS tudott fogadni, és villogott a leveled? Igen. A leveled a telefonról, és törölnöd kellett SMS-t, hogy tudjál fogadni? Először egy kérdés végére tegyünk pontot. Na, Gmail. Na, és előteszem, amikor megkaptam az első számítógép. A Commodore 64-en az Aztec című játék, mikor futottál piramisok felé. Na, szóval van-e, hogy megtelik a Gmail fiók? Van. És akkor most mutatta nekem Zsőci, hogy a Google Drive-on, ami szerintem alapszolgáltatás, vagy nem tudom, ott meg tud nézni a Gmail fiókodnak a tárhely százalékát. 108%-on vagyok. Ja, hát nem csoda. Picit túllőtte. Ezek az olvasatok, ez nincs is olyan, hogy 108%. Ez minden. És akkor kiderült, hogy van 1400 olvasatlan levelem. Azt most lehoztam 770-re. Ez megnyitható. Tehát most úgy nézek ki, hogy 770. Jó, folyamatosan külön a hallgatói levele. Választ nem kaptál. Most nagyjából úgy nézek ki, hogy olvasatlan leveleim száma 770. Az jó. Eddig 1400 van. Mondjuk ezt a fele. Most ezt lehoztam 770-re, így elkezdtek csordogálni az e-mailek. Mint ha megjött a Viki tegnap, szegény még ezt se tudta összerakni az adásmenete, mit tudom én, egy-két dolog, úgy becsordogált. Csak mondom, hogy Viki délben kész volt az adásmenettel, mert mi akkor kaptuk, csak neked egy kicsit később. Na várj, 0:31 ír nekem az adásmenet megérkezésére. Akkor lehet, hogy ez is csak azért, mert akkor szabadult fel hely. Igen, most akkor elkezdte törögetni, és akkor egyszer csak az az e-mail. És jött egy 23:12-kor is. Nem mondom, nem, azért mondom, nem sokat. Rossz indulatú vagyok, hogy ilyesmit azért nem bánnám, hogyha lenne köztük egy olyan, hogy azért Eurojackpotos szelvénye teli találatot ért el, de mivel 3 éven nem jelentkezett, azért visszaszáll. ezért a nyeremény alapot fogjuk el gazdagítani. Tehát, és képzeld, hogy lennének benne ilyenek. Tudod? Igen, hát. Így van. De nagyon menő lenne, igen. Nyertem az Eurojackpoton, tudod, ezért tényleg. 3 millió eurót. Megvan a zöld kártya sorsoláson, állampolgár lettem. Na mindegy, szóval mindenki figyeljen a Gmail rendszerére, én ezt nem tudtam, úgyhogy most még a szünet alatt kitörlöm ezt a 770-et, ami olvasatlan. Ha eddig nem hiányoztam senkinek, akkor már nem fogok, mert már 2014-es olvasatlanoknál vagyok, szerintem az már mindegy. Jó, de a rádijellenző akkurátussággal kijelöl összes. Nem engedi. Nincs ilyen, nem tudja ez a fos. Hát, de tudja, csak számítógépen tudja, telefonon nem tudja. Akkor telefonon fogom most megcsinálni, vagy számítógépen fogom megcsinálni. Ha számítógépen belépsz a fiókba, ott ki tud végig pipázni, az elején van egy kis négyzet. Ez az összeset lehozza. És akkor persze. Na, úgyhogy ez lesz a jövő. De jobbat mondok neked. Na. Hát, hogyha felejtesz magadban egy olyan rangsort, amiből kidőlül az, hogy kiknek a levelei a legkevésbé fontosak számodra, például beírod azt, hogy Vadon János. Te azonnal a kéretlenbe mész. De figyelj, belírod a keresőbe, persze. Te kéretlenbe. Vadon János, enter, kiadja az összes e-mailemet, és azokat egyszerre tudod törölni. És akkor már beljebb vagy egy 40-nel. Érted? És onnantól kezdve gyakorlatilag minden a legkevésbé fontos leveleket számodra így pakkonként tudod törölgetni. Akkor ne azt csinálod, hogy egyszerre kitöröld az összeset, hanem mindig keres rá valakire. Érted? Most akkor veled kezdjem? De nyugodtan, írd be azt, hogy Vadon János, úgyis elmondja, tudom. Enter, megvan az összes levelem, mehet a kukába. Most kitörlöm a kukából a kukát, mert a kuka automatikusan nem törli magát, csak idő elteltével. És akkor utána mérem, hogy vadoljam most. Persze, itt írd be, hogy... Na, aha, tehát így kell törölgetni. Jó van, már megcsinálgatom én akkor, már csak 244 a kukám. Na, tessék. Beérkező levelek 676. Jó. Olvasatlanok. Továbbiak. További 700. Keresd meg az olvasatlanokat. Zsőzi. Jó, most jó. Írd be azt, hogy Andy Bunny. Enter. Andy bácsi vagy Andy Bunny? Ja, bácsi most. Andy bácsi nem küld nekem olyan e-maileket. Na jó, szóval, hogy tegnap is tanultam, amit ezt nagyon fontos információt akartam nektek elmondani. Igen, soha nem értettem egyébként, hogy te mi az úristenek, őrzöl meg minden e-mailt, minden SMS-t, minden... Lusta vagyok kitörölt. Én naponta 20-30 e-mailt kapok. Körülbelül nézettség, ilyen-olyan adat, banki adatok, törődő, rádió, egy törődő. Hát nagyon sok. Hát azonnal törő kuka, nekem ez nincs. Nem kell kuka, csak elhúzod balra, azonnal törli. Hát igen, de az átdobjak még a kukámmal. Ja, de a kukát azt egy mozdulattal ki lett az egész hetet. Mit te törlitek? Nektek nincsen több száz e-mailetek? Semmi. Semmi. Én gyűlölöm egyébként, amikor nézed, és tényleg? Persze. Gyűlölöm, amikor sorjálod. És az SMS-eket is kitörlöd? Minden, semmi nincsen. De miért? Minek? Mit őrizgetsz azon, hogy az RTL Klub 2? Az SMS-em az így néz ki, az SMS-em. Jézusom, figyelj, ezek az SMS-ek. Én telefonomat megtalálják, akkor azt fogják mondani, hogy ez az ember, ez vagy most született, vagy pedig nagyon-nagyon izantróp, mert hogy senkivel nincsen semmiféle kapcsolata, csak a feleségével. De nekem van egy csomó olyan SMS, amit nem is szívesen törlök ki. Mert mi? Érzelmi kötődésed van benne hozzá? Vagy volt egy nagyobb tranzakciód, a tőzsdés? Most a Viki átküld a gyerekeket, fotókat, hol voltunk. De fotókat hát, megy van a Google Drive-ba, és kész. És akkor fönn van meg, a fel. Meg az úgyis ott van az ő telefonján. Nem mentsétek el. Volt egy kedves SMS, ami jött tőle. 90. Hol? Ha nálam? A megismerkedésünk elején. Talán írt egy valamint, de azt neki időt, hogy nem rám nézett. Most tényleg. Nem. Az az egyes. De ezt nem is kinyomtattad, és bekereteztetted. Ó, Istenem, na mindegy, jó. Hát ilyen pedánsok vagytok, az a baj, nem találok. Tehát nincs táptalaja az én szétszórtságomnak, az a baj, hiába mesélek itt. Az biztos, hogy jön majd SMS, aki veled ért egyet. Én nem tudom, én nem bírom kitörölni. Na jó, oké, akkor ezt megcsináljuk. Nagy futam van ma. Segítsen. Nagy futam van ma 8 órától, ugye? Bizony. Egyelőre úgy néz ki, hogy nincs nagy dugó, de hát ezt még ne kiabáljuk el azért így fél hét környékén. 7 órától mi közlekedési híreket kérünk leginkább 7:30-tól majd. Uh-huh. Ugye? Merre menjünk? Hogy merre menjünk, igen. Hát azért az a 10-15-20 kilométer. Egyáltalán nem. 25. Mindegy, hogy milyen irányba indultok. Amire kalibrálva vagy, azért az, én meg mit tudom én, talán egy kicsit több esetleg. Hát most segítek azoknak, akik akarnak tippálni, ez egy rákos borzasztó oda-vissza. Aha. Csak mondom. De ugye nem azért mondta, csak úgy. Ja nem, csak úgy. Hogy én... Igen, és innen rákos borzasztó. Igen, egy rákos pusztulat is vissza. Rákos borzasztó, de pusztulat is vissza. Hegy alja. Tehát, hogy vagy érted ki az M1 M7. Nem mondok semmit. Jó, igen. Szóval merre menjünk, ezt találjuk ki. Mindenképp. A trailer mikor érkezik? Ki? A trailer. Vagy a trailer. Attila, aki a trailert vezeti, az Altria. Fél 8-kor megjön. Megjönnek az autók fél 8-kor szerintem. Nagyméretű autószállító mikor érkezik? Fél 8. Beletöltik a benyát, azt mi már megmutatjuk. 8-kor indulásra beletöltik a benyát. Nagyon jó. És akkor utána technika. Ellenőrizve, ugye? Tehát nem kell itt nyomnom egy órán keresztül, hogy van mesod, mert belületek egy hangot nem lehet hallani és látni. Tegnap Zsüli tövölte a fél délutánját, úgyhogy megnézett mindent. Nagyon szívesen. Ilyen lesz. Így van, mert csak mondom, hogy a magyarországi várak fejlődés története akkor a közészmattal az újkorig. Aztán akkor hívják fel, leállítom a kocsit, kiszállok és visszaszaladok. Tehát az semmiképp. Nem engedem. Nem akarom. Az lesz, hogy elveszítem ezt a csatát, ha kell. Mi hallunk téged a kocsiból, és majd kijavarunk. Itt vagyunk, Jani, itt vagyunk. Na jó, drága hallgatók. Jó, és hát ugye ott van még egy nagyon fontos információ, nagyon gyorsan mondom, mert kevés időnk van, hogy ugye a nagy pillanat, a nagy bejelentés 9 óra után érkezik a nagy bejelentés, meg fogjátok tudni, hogy mi volt az, amennyire felborzolta a kedélyénket, ahogy azon a bizonyos videón látható, amit egyébként szerintem már több mint 4 millió lát. Nagyon hasít ez a videó. Nagyon hasít. Jó, Sebestyén Balázs Facebook oldalán, a Rádió egy Facebook oldalán, illetve a Reggeli Show Facebook oldalán megtekinthető. Így van. Na, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. És annyira belelendültem az e-mail törlése, hogy márciusig kitöröltem minden e-mailemet. Már csak 600 olvasatlan. Nem, az olvasatlanok eltűntek. Ez az olvasatlan az most eltűnt. De most márciusig mindent kinyírtam. Úgyhogy most megnézem a tárhelyemet, hogy mit ír ez a rohadék. Apró. 89% használatban. A tudomány és a technika világából. Sebestyén Balázzsal. Hát komolyan mondom, megőrülök. Minden e-mailem oda, 3-tól 10-ig. Vegyél nagyobb tárt helyet, és akkor nem kell törölnöd. Nem mondok semmit. Mondjad. Én Moniak szoktam mondani egyébként, hogy minek neked ilyen telefon. De most komolyan. Kuka 1125. 1125 van a kukában. 1100 levet átfogoltam a kukába. Az ugyanúgy foglalja. Én szerintem 1100 darab levelet nem kaptam egész életemben. Hála jó Istennek. Micsoda, mondom, 1400 volt az olvasatlanom. Jézusom. Jézusom. 1400 volt csak az olvasatlan. Azt tegnap lehoztam 700-ra, most lehoztam nullára. De figyelj, nincs benned egy olyan, hogy ezek között esetleg lehetett kettő, ami fontos volt? Nincs. Nem? Tudom, hogy nem. Nem? Tehát, hogy így... ami az már elment, tudod, engedd el. Lajos bátyám vagyok, Ausztráliából írok. Minden vagyonom rád hagynám, ha visszaírnám legalább. Mindig szerettelek, de te soha nem jeleztél vissza. Ez a 654. e-mailem. Ha bemész a Gmailbe, akkor azért látod megnyitás nélkül is, hogy kiküldte. És ha olyan, akkor rá sem megyek. De nem most komolyan, ha bármi olyan, ami hivatalos, vagy kevésbé fontos, vagy, tehát látom, személyre gondolok, hanem mit tudom én, a Hertelendi kastély ajándékoz neked valamilyen utalványt. Egy lakosztályt, örökbérlettel. Én nem hinnám vissza őket egyébként. Vagy most csak mondok példákat, érted? Tehát, hogy vagy mit tudom én, egy 2014. hó 11-i adásmenet, amit akkor már nem nyitottam meg, mert itt készhez kaptam, akkor azt már nem kell menni. Egy 8 személyes szabad vagy, jacuzzit küldene egy cég, hogyha nem kell, akkor majd... Havasi koncertjegyek, érted? Vagy érted? Tehát olyanok, amikre már az olvasásnál látod megnyitás nélkül, hogy teljesen értelmetlen. Meet and greet party Totóval. Na, például. Tehát, hogy te sok felesleges dolog. Havasi jegynek lett volna, így aki örül, biztos, de minden. Kezdőrugásom, Real Barca. Hagyd a francba ezeket, érdekes. Nem érdekes? Értem, én vissza se hívnám őket. Figyelj, mondjam ebbe 3 nevet, és akkor le van zárva. Egy életre 3 olyan nevet, akitől, hogyha látod, hogy jön e-mail, akkor biztos, hogy nem nyitod meg. Léci, mert akkor van a Google Plus, iCloud, ír neked, mint az iCloud, az ilyenek a Microsoft ügyfélszolgáltat, a Microsoft jelszavát módosították, tehát olyan, amiket nem kell elolvasnod, mert és így jött össze, mit tudom, 2009 óta 1400. De nincs egy Trütkovi ügy, vagy mit tudom. De, hát valami azonnal a kéretlenbe megy. Zoltán Berecki. Igen. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, most csak ilyen röviden beadtunk. Hogy állunk a játékunkkal? 2-1-re a hallgatók vezetnek úgy. Igen. 2-1-re vezetnek? Igen. Egy nyomorúságos döntetlenek, ki tudjuk talán húzni ezt a hetet. Ajjajjaj, Zolikám, jó reggelt, honnan hívtál minket? Jó reggelt. Sziasztok, Budapestről. Budapestről. Budapestről. Éppen munkába fogok majd indulni, nem sokára. Mit dolgozol? Én pénzügyi területen dolgozok egy állami cégnél, és akkor ott mindenféle, amit a pénzügyel kapcsolatban lehetett a kézzel. Csuda izgalmas, mi? Az jól hangzik, jól hangzik. Kivel játszanál, Zolikám? Hát én Balázs veled játszanék, mert eddig mindig, amikor hallom minden reggel a játékokat, mindig téged gondoltanak, hogyha egyszer véletlenül belekerülnék, és most azért is jelentkeztem erre a játékra, mert... De mire gondolsz, hogy a legbénább? A gyenge vadra, a gyenge vadra. Nem. A sutára, a most született ő sutára, aki még ott az anyja mellett így próbál rábla állni. És így követi, hogy hadd igyon egy kis tejet, és nem engedi az anyja. Ez vagyok én. Egy kis vékony lábon álló kis ő suta. De hogy is, egy kapitális bika, vagy csak nem mindig a jó irányba nézel. Mögötted, és egy csodálja, érted, ott állsz a hegy tetején, érted, a felkelő napfény. Mögötted! Ja, Istenem. Na jó, ha játszunk, akkor egyet indíthatjuk az órát? Persze, hogy ne. Hogy állunk? 2-1? 2-1. Tehát ha elveszítem, akkor megint egy bukott hét. Igen, és akkor már 9 hétre fognak vezetni. De nem 9 héttel, csak 9. 9. Neki? Kötőjel 7. Igen, jó van. Majd átküldöm e-mailben. Jó lesz ez a reggel. Én ezt imádni fogom. Már látom, én már meg vagyok. Jó lesz ez. Várj, csak nem tudom, szerintem. De mondd, Jani. Mondd. Tudom, fájjon. Nézd. Elindult, Zoli. Szív föl magad. Itt vagy? Haló. Nagyon jó, persze, hogyne. Jó van, azt hittem eltűntél. Itt vagyok, de hogy tűntem, nem tűntem. Milyen nem volt ez olyan rossz, de több sebből véreztem a torkomon, a hátamon leopárdok, előről krokodilmarknám, jobbról elefántrontod, de az ősutak. Minden illában medvecsapdában. Az ősutak kitört a szorításból, és elrohant az anyukája után, úgyhogy hiénák követték, de nem tudták leteríteni. Lőtt rá a vadász hiénákat nyakamon, de nem lehetett. Zolikám, hát ez csak rajta múlt, ma annyira sebezhető voltam, mint soha. Én is. Nem voltam annyira felkészülve most a játékra. Megmondom őszintén, ha elmondhatom itt a játékban, én azért telefonáltam, vagyis írtam, hogy jelentkeztem a játékra, mert én a páromnak egy szülinapi hetet tartok mától, és neki akartam boldog születésnapot kívánni ezzel is. Szülinapi hetet? Igen, ezt egy filmből vettük ezt az ötletet, és minden nap egy meglepetés. Igen, ezt ő vette szerintem már a párod, és szólt, hogy így szeretném. Annyira aranyos vagy. És mi a keresztnev a párodnak? Tündi. Tündi, boldog szülinapot kíván neked a reggeli. Mi vagyunk? Reggeli sóstábja. Hát és akkor muszáj vagy ezt a tárgyalást közünk. Yeah. Muszáj vagy ajándékot venni, mert az ingyen ajándékcsomag az ugrott. Tehát akkor kénytelen hát, vagy költeni. Igen, vagy még átsülöksz a musicba. Petőfibe, végigkisz mindenkit. Igen. Zolikám, nagyon szépen köszi a játékot, a nagy semmit, mert én nyertem, úgyhogy elengedünk, jó? De attól még döntetlen lett, ugye? A hét. A hét. Jó, van már, de nem sikerült az ajándékcsomag. Döntetlen. Ez egy döntetlen. Itt senki nem hozott pontot a másikon. Akkor jó, megnyugodtam. Jó van. Voltam ki a többi rádió hallgatóval. Köszi, ciao. Hello. Köszönöm, hello. Akkor itt eldöntetlem. Jó ez. Jó. Marad a 8. Már ennek is tudunk örülni. Persze. Igen. Na jó van, elmegyünk, iszunk egy kávét, én legalábbis mindenféleképpen, aztán jövünk vissza. 8-tól pedig nagy futam, úgyhogy készüljön mindenki. A reggeli show. 7 óra után vagyunk, 9 perccel. Jó kis szám volt ez. Ezt figyeljük egész nap. Viszont kész van a teraszunk, úgyhogy arccal az első budapesti öltánc bajnokság megrendezése felé. De szerintem itt most már elég helyünk van ahhoz, hogy kultúrát körülmények között tudjunk. Igen, azt gondolom, egy helyszínt biztosítani egy nagyon színvonalas sportrendezvények, és én arra gondoltam, hogy ez lehetne az öltánc bajnokság. De csináljunk egy nyitó bulit előbb, kérlek, és aztán majd öltáncolsz, akivel akarsz. Jó. Egy reggel egy kis sütögetés, kiülünk, napfény, jó így idő. Van. De most így itt 80 itt nekiállunk itt padlizsán sütni? Hát az ettől azért nem rász ki a ideg. Akkor öltánc. Akkor de, öltánc. De akkor lenne, akkor mondjuk kápia paprikát is sütni. Tehát az a nyitó buli, hogy itt kivonaglunk, és akkor itt földobjunk. Hát csak hogy csináljunk egy valami. Reggelike, grillezés. Adjuk át a teraszát. Hozzal a zákopánéből, akkor figyelj, itt minden lesz a végén már. Nem csak hivatalos terasz átadó. Nem csak padlizsán sütés lesz, hanem lángoló műanyag deszkák is lesznek szerintem. Tehát akkor dresscode legyen. Tehát akkor mindenki dresscode legyen, akkor találjuk ki, hogy milyen dresscode, mindenki úgy jön reggel, mint a white party, mindenki fehérbe kell, hogy jöjjön, csináljunk egy ilyet. És akkor terasz átadó, grand opening. csináljunk egy ilyet. Simán. Hatalmas grand opening a teraszon. Meg vagyunk, nem? White, megmondjuk, hogy mi a dresscode. Fehérbe kell jönni, és akkor sütünk itt kápia paprikát, meg padlizsán. Az nagyon nagy buli lesz. Ide a szélére lehet tudnak csinálni egy átlátszó aljú medencét, ami kilóg a hegyai út fölé. Az de milyen menő lenne? Igen. Azért, alulról néznék a segedet. M3-os 233-7-es kilométernél Máté Szalka felé haladókat mérik egy felüljáróról, Galaxis Gabi küldte nekünk. Mende Budapest vonalon nem mennek a vonatok. Uh-huh. M6-os autópálya Szekszárd Pécs felé vezető oldalán, Öcsény lehajt után autó az árokban, és hát rengeteg vonatkésés, gyerekek, minden felső vezeték leszakadt, vagy ellopták, vagy kivágták, nem tudom. Legalábbis ezen a keleti Szolnok szakaszon. 60-100 Szolnokon a jelentős késés. Nagyon nagy problémák vannak, tehát hogyha ott valaki esetleg most arra vár, hogy érkezzen a vonat, hát lehet, hogy érkezik, de nem tudjuk, hogy mikor ér be a célállomásra. Úgy látjuk egyébként, hogy a késés mondjuk így ilyen Nagykáta magasságaig így elviselhető, onnantól kezdve pedig katasztrófa. Gyakorlatilag ma hőm 3 órás már most, tehát aki a hajnalival jött, az még ott ül a sínen valahol. Igen, hát jó Isten szegények, hát minden együttérzésünk az övék, ha hallgatnak bennünket, bárhogy is wifi applikáció. Vagy szólunk normálisan a vonaton, nem tudom, de hát kitartás. Vörösben virít az egész a vonal, mint egy SP kampány. Ez most szörnyű lesz egyébként. ez most szörnyű lesz. Mondtam a 237-es kilométert, Máté Szalka? Igen, a felüljáróról mérik őket. Na, meghozták az autókat. Gyönyörűen meghozták az autókat, trélerről szedték le, most töltik be nem sokára a Benyát. Úgyhogy mert rakunk föl. Ott lehetünk egyébként, de hát azt már tudósítjuk meg. Én nem egyébként, hogyha csekkolnánk, tehát hogy közérző jelenlétében, hogy mind a két autóban ugyanannyi ott üzemanyag kerül bele. Ott töltik majd az orrod előtt. Értem. Ugyanannyi van benne. Nem, az ő orra előtt nem, mert ő itt marad. Ja, te itt vagy fönt, igen, nekünk az orrunk előtt töltik nem majd be. Jó, csak mehetsz tőlem, érted. Nyugodtan. Egy-egy nyitjó megy. Jó, csak nem azért kérdezem, mert érted, ne az legyen, hogy az egyikben mondjuk belekerül egy ilyen, hogy hívják, ilyen futottak még, vagy szőkítették még 95-ös tízé, mezei, a másikban meg valami űrjárműnek a benyája. Ez nem verseny, hogy most kimegy, tehát nem úgy verseny, hogy kimegy többet, hanem hogy a hallgatók jól tippelnek-e. A kimegy többet, tehát azt már tudjuk. Ez valószínű, hogy a hibrid azért az többet megy, hiszen én egy csomószor elektromosan megyek majd, és effektíve nem fogyasztom a benyát. Ugye Feri nem tud átváltani. Uh-huh. Itt az a lényeg, hogy a hallgató jól tippelje meg, és vigye el ezt a kis Yaris egy hosszú hónapra. Igen, hello. Egy hosszú hónapra vigye el a Yariskát, nem? Tehát tessék meg tippelni. Futam, kukac, radio1.hu. Hány kilométert megyünk egy liter benyával? Nagyjából egy liter. 15-20 között. A te azt mondod magadnak. Nem tudom mennyi a fogyasztása, hát, de azt mondod, hogy ha ez mondjuk egy 5 literes fogyasztása elpöfög a városban ez az autó, akkor az azt jelenti, hogy egy literre 20 kilométer tudsz menni. Pöfög. Ez ózont pöfögöcsi. Jó, úgy pöfög. Tehát azért a 20 kilométer, tetya? Hát az aki, hallom, az itt még fél 11 a nagy körül. Bejelentés hétfőn lesz. Akkor azért gyertek már, hogy visszat ébresztetek fel. Jó, nekem 10 foci meccse van a gyereknek, ahol megértem, hogy ott leszek. Tehát meg. Akkor oda megyünk. Hát oda megyünk a vendák. A kész megállunk. Ajrá, Beni! Nyomja! Ajrá, Beni! Hajrá, Beni! És ez szépen, szépen visszajövünk délre itt. Na, de 9-kor meg bejelentünk valamit. Uh-huh. Mondom, hétfő 9-kor. Hétfőn 9-kor. Átnézzük a bejelentést. Bejelentem egyedül is, de nem akarom ellopni előletek a showt. Igen. Na, de drága vagy. Hol vagy? Itt állok az ebben, gyere, ha itt szak, aztán nem jött meg. Valaki azért itt, tehát 20 kilométer, figyelj, merre menjünk? Hát az, én megyek utána szívesen, de 20 kilométer az sok. Az ha 15-20-ra teszed a saját utamodat, ugye? Amire én nyilván ráverek, az biztos is. Tehát én 30-al érted, tehát én megjárom oda-vissza Székesfehérvárt nagyjából. Ah, most igen, rákos borzasztó. Rákos pusztulat borzasztót, és oda-vissza. Figyeljetek, tehát hogy kétféle variáció van. Vagy azt mondjátok, hogy a kisebb ellenállás irányába indultok el, az az autópálya, vagy van a másik, ami szerintem egy ilyen közepes kategória, hogy bementek a városba, és akkor időnként buszsáv. Na, más nincsen. Más hát nincsen, mert a egyébként, hogy 8-kor bementek a városi forgalomba, akkor nektek annyi. Na, írjatok rá, hallgatok, hogy hogyan áll majd az Alkotás út, azt írjátok meg az Erzsébet híd, és mi kell még, ez a két útvonalunk van. Vagy lefele megyünk a Bakcsomó pont felé, és Alkotás. Igen. Várjál, vagy átmegyünk a hegyen, és Rakpart, illetve, igen, elmegyünk a Gellért tér felé, az biztos, hogy elmondjuk, hogy visszafelé lejövünk. Na ez az. Nem tudsz olyat mondani, ami befele megy, minden áll. A híd állni fog, ott fogtok bebábozódni, mumifikálódni. Itt állunk egymás mellett. Mennyit mentetek előre? 3 méter. Nem fogy a benya. Akkor durogtasd üresbe. Egyébként megírják a hallgatók, találunk egy útvonalat, mert azért benyomjuk, és akkor látjuk, hol nincs dugó. Csak mondom egyébként, hogy nem az a lényeg, hogy mekkora távolságot tesztek meg, érted? Hanem a kettő közt is, lehet az egyik 6 métert tesz meg, a másik meg 7-et. Csak senki nem fog nyerni. Akkor nyert a 7-es, meg hát egy hallgató, aki megtippelte, hogy gyerekek. 10-20-30 kilométer, lehet, hogy 10-20-30 méterekről beszélünk lehet, valójában, hogy is a budapesti forgalomban. Igen, úgy gondolkozik, azt mondja, hogy figyelj, megpróbál megtippelni, de valószínűleg egy helyben sokat állod, bőgeti a motor, kicsit szórakozik, kicsit szívja a benyát, érted, nem mennek csak 13-at, meg közben viszont dugóba arra szólnak, egyes üres, hát az a benyásnál az vége van. És mert én azért elketyegek ott, de nekem is kell a visszatöltés. De itt lemerül ugye maga a töltés, tehát nekem is kell majd benyával mennem, hogy töltsön vissza az aksi. Még kell 1-2 kilométert mész el, csak szintisztán ezzel ez legalábbis. Ez a fékezésnél töltesz, nem? Hát állok a dugóban, nem nagyon fékezem. Az mondjuk igaz, nyomjuk folyamatosan a féket. Nem tölti vissza az aksi, néz az olyan nőcsi, mert nem tölti. Szóval mi 3-4-8 körül kérünk majd a közlekedési híreket, jó? Hogy hogy állunk, és akkor meglátjuk. Drága hallgatók, ti pedig tippeljetek, értetek, van miattatok a játék, hogy valaki elvigye ezt a kis Yaris tőlünk, ez a Toyota Yaris, úgyhogy tessék tippelgetni. Jó, hány kilométert megy Feri, és hány kilométert megyek én, ha valaki jól tippel, hétfőn nézzük majd meg, és hívjuk fel a nyertest, akkor egy hónapra elviheti az autót. Ez egy főnyeremény. Hát azért az csecse. Jó. Igen. Azért az baba. Az nagyon baba, igen. Ez faja. Az karaj, így van, az nagyon karaj, az nagyon zsír. Az tutti frutti. Az már nem teljesen. Ja, bocsánat, mindig idejük adok ki. Na, Ohio-i Szent István katolikus magyar templom. Hallottátok, hogy zajlik az élet? Javában zajlik az élet az Ohio-i Szent István katolikus magyar templomban? Nem mondod. Mi történik már megint? Hát kézed el. Az van. Hallod, de már beindítottam képzeletem motorját, toljad már. Hogy... Mise, nyilván. Kézed, hogy nem mise van. Nem igazán tiszta, hogy miért, de bingo bajnokságokra és kártyapartikra várják a katolikus hívőket. Az ördög bibliája egy templomban? De pont azért. Igen? Hát persze, mert akkor ellenőrzött keretek között csinálod. Ja, igen. A nevezési díj átszámítva ebben a kis katolikus templomban egyébként 1300 forint, amit a bejáratnál válthatnak meg a hívők, a belépti díj megvásárlása ráadásul nem csak a szerencsejátékban való részvételre jogosít, de még az ebédre is útja belőle. Hogy csinálják 1300-ból? Ebéd meg játék. Meg mi semmi, meg fűtés a templomban. A bajnokság szervezői azokra is gondoltak, akik nem bingóznának, így lesz tombola húzás, de más, kevésbé rizikós szerencsejátékai szer, tehetnek némi összegre a bajnokságban részt. Az jó, mint snobli, kugli. Hát hogy van ez most komolyan? Én imádom, hogy ilyen lazák is egy jó fejek, de hát azért ez nem jellemző, nem? Hogy templomban ott nyomják a helyes kis nyuggerek végot, kártyáznak, beülnek, akkor megy a parti. Ráadásul lóvét tudsz jelni, ez szerencsejáték. Ez az. Azért ez Ez ritkán történik azért templomban. De lehet, hogy a vége az, hogy itt tudom én x százalékot le kell adni a perseibe. Érted? Az indián kaszinokban is úgy van. Érted? De hogy fér meg az egyház és a szerencsejátéket? Hát azért az nem szokott nagyon jól kijönni egymással, illetve pontosabban szerintem, nem nagyon engedik. Ha jó célra használod, akkor ugye a Jóisten és az Anya Szent Egyház is el tudja fordítani a fejét. Így van. Tehát azt tudja mondani, hogy befizetted a kis pénzt, elsnoblisztok, vagy mit bingóztok, nem tudom. És egyébként a nyeremény alap, ami bennmarad, az megy az árváknak, a szegényeknek. Meg hektoliter számra miseborra, de mindegy, de akkor más se kell kifizetni. Hát ha jó célra fordítod a pénzt, akkor hogy ön hisz Istenben és a szerencsében, akkor jöjjön, játszom velünk. Hozzon 1300 forintnak megfelelő összeget, higgyen Istenben és a szerencsében. Bingózzon ön is velünk. Aki nem játszik, az nem is nyer, ámen. Az Úr legyen veled is a szerencse, illetve a piros 22-es. Hátul fölállítottak egy illegális rulett asztalt is. Két félkarú. Onnan viszont 1000 dodó a beugró. Brutál blackjacket, ami nagyon megy, mert annyira jó a csajokat osztogat, hogy minden papperot játszik. De az már abszolút hátul van. Az már csak tényleg. És a sekvesés pedig kaparos sorsjegyeket árunk. Két Szűz Máriásat kérnénk szépen egy Szent Józsefet. Egy Kristófosból is legyen szíves egyet. És Jézus, azt tudom, hogy azon lehet a jackpot. Igen. Hát ez nagyon jó. Na, mindjárt fölhívjuk a mi kedvencünket egyébként, akivel már többször beszéltünk, és nagyon szeretjük, nagyon imádjuk őt. Többször vendég volt már ugye a műsorban. Orosz atyát. Igen. Orosz atyát fölhívjuk, aki nem orosz. Induljon már az arra alatt futam, most már én is várom. Igen. Igen, az Ózdi görög katolikus templom atyája, és nagyon helyes, beszéltünk vele már, ugye, aranyos. Amikor kirakta a templom elé. A templom elé, igen. Tecsós betűkkel, hogy a vasárnap is nyitva. Végtelenül jó arc. Jó arc, és akkor felhívtuk, hogy meséljen erről az ötletről, most pedig megkérdezzük, hogy mit szól ehhez, hogy miféle bűnbarlangá vált az Ohio-i Szent István katolikus magyar templom, és hát mi történik? Mi történik ott? Itt van velünk orosz atya. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt! Hát beszéltünk mi már többször is egyébként. Hát az a több volt egy. Csak egyszer? Igen, de azon belül többször. Nem, talán kétszer, amikor egyszer volt egy ózdi kitelepülésünk, meg amikor a Tesco-os feliratot kiraktad, talán lehet, hogy kettő volt. De ha egy-egy, hát ne veszünk össze ilyen apróságokon. Hát. Így van. Inkább tegyük fel a kérdést, mi történik a pápistáknál már megint? Kártyáznak a templomban, hát mit szólsz ez? Hát véleményem van róla, méghozzá egy picit azt érzem, hogy én biztos, hogy nem mennék bele ebbe a történetbe. És azért érdekes ez nekem, mert a Szentírásban egyetlen benne van, hogy Jézus Krisztus a kereskedőket kiűzi a templomból. Hát ezért volt nekünk is fura, igen, hogy azért a templom és a szerencsejáték azért ritkán fér össze. Igen. Én nekem az érdekes egyébként, hogy egy teljesen más, hiába angol száz kultúra fehér ember. Én nem voltam még Amerikában. Gyerekeim voltak, az egyik kint van most is, Bostonban, és ők számolnak be arról, hogy nagyon különleges, és más a gondolkod, más a hozzáállás. Nyilván meg tudják magyarázni maguknak, hogy miért van erre szükség, hogy tudják fenntartani a templomot. Inkább ez legyen benne, mint kiállítóterem, vagy bezárják, vagy mit tudom én, de én nem nagyon tudok azonosulni ezzel a gondolattal. Tehát az elképzelhetetlen, hogy nálatok is lesz egy snobli parti is előtt. Meg egy kegytárgybolt, ahol kötelezőleg vásárolni kell. Hát ez is kötelezőleg soha, másrészt inkább arra törekszünk, hogy aki eljön, az jól érzi magát, és máskor is elvágyjuk. Mit tudom, ilyet csináltunk Ózdon, mert nem Ózdon vagyok már, nem tudom, hogy tudod-e, vagy tudjátok-e. Ózdon ilyet csináltunk, hogy akik eljöttek vasárnap a liturgiára, azoknak nyáron egy limonádét, télen egy forró teát adtunk, és akkor amellett beszélgettünk, és akkor már egy közösség is formált, nem csak az volt, hogy egy egyoldalú kommunikáció, hanem tényleg személyesen tudtak egymással beszélni a jelenlévő hívek is, fiatalok is, idősek egymással. És hova lehet ezt még fokozni? Pizza party, marha pörkölt, stb. Hát a marha pörkölt az teljesen jó, még a pizza party is teljesen jó, mert szép udvarunk volt, most megint arról beszélünk, és akkor nem egyszer volt ilyen, hogy különböző korosztályokat összehívtunk, vagy egy születésnapot megünnepeltünk, valami évfordulót, és akkor ezek baromi jó dolgok. Na, de látod, voltak. Hogyha pizza party lenne, ugye ahhoz kell pénz, hogy pizzát rendelj. Nem Istennek tetsző cselekedet az, hogy snoblin. Szépen beszélsz. Ugye? Szépen beszélsz. Hogy mondjuk, vagy nem tudom, milyen játékot játszani. Feri atya. Bingo, megkeresed erre a pénzt, és akkor utána visszaforgatod, és jönnek a hívek. Én nem tudok vele azonosulni. Nem. Egy szerencsejáték az nem az. Én nem tudom, hogy angolban, ha mennyire vagytok otthon, van ez az accident kifejezés. Már keresünk, még ezt nem tanultam. Már nézem. Nem tudtam el idáig. Igen? Baleset, és akkor ennek van ilyen jelentés, hogy szerencse. Én nem hiszek a szerencsébe, nem hiszek a véletlenbe. Én abban hiszek, hogy van egy gondviselés. Hát a gondviselő Isten azt akarja, hogy ez a templom működjön és éljen az a közösség, akkor fog segíteni a körülmények megteremtésében, és nem biztos, hogy a, sőt, biztos, hogy nem a szerencsejáték. Hát mondjuk én egy teli találatot az Eurojackpoton gondviselésnek fognám fel. Tehát a gondviselés hát, legkézenfoghatóbb jelen lenne. Ennek is megköszönném. 30 millió eurót. Hát hallottatok már olyanról, hogy valaki tönkretett egy főnyeremény. Alig várom, hogy tönkretett. És akkor most egy gondviselés? Tegyen próbára, jó Isten, és akkor majd eldől, hogy átmegyek a vizsgán a próbán. De legalább tégy próbára, uram, tégy próbára 30 millió euróval. Most a jövétel is, ha lehet. És itt van a gyerek. Őt is tett próbára, felségevet is tett próbálsz. Ha elbukunk, de legalább tégy próbára. Hát igen. Na ezért, én a szerencsejátékot alapvetően nem tartom keresztényi dolognak. Most ért véget egy zarándok utatok, ugye? 115 km 4 nap alatt, jól mondom? Igen. Olvastál? Nézd, vannak hibái műsorkészítőként. Az egyik ilyen hibám a felkészültség. És még egy csomó mindent tudnék mondani. Az egyik a felkészültség. Jó, igen, 115 kilométer volt. De szép. Így terveztétek? Persze. Az az érdekes benne, hogy Mária Púcs, az, ahol most vagyok papszolgálok, ez egy zarándok hely. Tehát ide jönnek az emberek, mint tudom én, 5-6-700 ezer ember egy évben. És most mi mentük el Mária Púcsiak? Egy borsodi kis faluba, Sajó Pálfala, ami szintén egy kegytemplom, és heten végig gyalogoltuk ezt a 115 kilométert. 4 nap alatt. Hát ez nagyon szép teljesítmény. Az nagyon szép teljesítmény. Nem hiszem, hogy teljesítmény az érdekes, hanem az, hogy mit tapasztalnak az ember egy ilyen úton. De teljesítmény. Tehát csak, hogy ha valaki azt mondja, hogy egy teljesítménytúra, akkor valamit elvét a lényegből. Uh-huh. Tehát nem teljesítménytúrának mondanám, sokkal inkább egy zarándoklatnak. Amikor az ember kiszakad egy picit a hétköznapi világból, nektek nem kell mondani, hogy Pesten éltek. Egy állandó pörgésben, rohanásban, család, munka, megfelelés, ide-oda, és akkor 4 napot rászánsz, mi is pörgésben vagyunk itt Mária Pócson, rászánsz 4 napot, amikor gyalog mész 30 kilométert, amikor a fűszálat is észreveszed, amikor van időd a melletted lévőre, amikor nyugodtan tudsz végig gondolni kapcsolatokat, tehát valami egészen különleges. Igen, kivéve, hogyha nem mondjuk nem betöretlen bakancsal indultál útnak, és már 4 vízholyag van a lábadon, jó, hát akkor már nem arra koncentrálok, hogy mellett. De ez is hozzá tartozik? Hát nem hiszed, hogy hány vízholyag volt a lábunkon. Volt, akinek ketteste volt 5 vízholyag a lábán, először is úgy működik, hogy át kell fűzni cérnát, hogy benne hagyna a cérnát, hogy kivezesse a nedvességet, és utána másnap útnak indul, és megy tovább. Tehát nincs probléma. Nekem egy ilyen saroksarkantyunk van, egy csontkinövés, és... Nagyon jó, talán egy kicsit több információ kellett innen, de köszönjük az őszintességet. És van egy nagyon durva vathús is a vállamon, de ezt most hagyjuk. Feladottam a labdát, bocsánat, de hát ezt így hívják. És akkor egy komoly gyulladás volt a sarkamban. Én csütörtökön végig bicegtem. Úgy bicegtem a bal lábamra, hogy a bal csípőm is begyulladt, érted? És érdekes módon pénteken tovább tudtam menni, és végigmentem a többiekkel. De a szemléletmód az érdekes. Az ember picit megáll, újra a természet, újra az Isten, újra a kapcsolatok, tehát valami egészen különleges tapasztalat. És a megérkezésnek az öröme Tehát én azt élem meg egyébként, hogy a rándoklat egy picit az életnek a levetülése. Érted? Tehát elindulok valahonnan, és meg akarok érkezni valahol. Hát erről szól az életünk. Hát ez tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen ez abszolút. Abszolút így van. Hát milyen jó lenne az ember, ki tudna ütni pár napot, milyen klassz lenne. Egyébként csak úgy céltanul lődörögni, nem? Már most nem az arándokútra mondom, nem rátok, hanem csak az ember elmegy az erdőbe, és amerre akar, csak úgy elindul. Világos, csak az arándokútra, hogy érdekes, hogy úgy nagyon is céllal tört. Hogyne, persze, a nagy célja értelme van, hogyne. Mert hát ami még érdekes egyébként benne az, hogy hogy fogadnak bennünket. Mert egyik rész, aki nem tud elő mit kezdeni, és tényleg úgy néz, mint a holdról jött emberek, hogy hol mentek, tényleg, gyalog. De a másik része megáll a kocsival, megkérdezik, hogy van-e vizetek, miben segíthetek, hol mentek, imádkoztatok értem. Tehát nagyon-nagyon különleges, nagyon köszönöm. Akkor a vendéglátóink. Tehát olyan emberek, akikkel, mit tudom én, csak telefonon beszéltem, és akkor vacsorázod, reggelit ad. 8 embernek ingyen szállást ad. Tehát ezt el tudod képzelni? Egészen különleges. De jó, hát na jó, jó téged hallgatni. Na jó van, szóval akkor nem számíthatunk arra, hogy nálatok is lesz rulett kártya, blackjack, ahogy az Ohio-i katolikus magyar templomban. De hát meg is értjük egyébként nyilván. Ha nem vezetünk megint a múltkor a teniszkel, hogy majd jössz teniszedni útra, és esetleg eljössz, akkor éppen egy ferdit vagy fájját rá, játszhatunk 4 szem közt, vagy egy póker, de a templomban biztos. A templomban nem. Jó, de a templom előtt azért simán lenyomunk egy kanasztát. Na jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó veled beszélgetni, jó volt, mint mindig. Köszönjük. És üdvözöllek benneteket. Köszönjük szépen, szép reggel. És ha nem zavar benneteket, akkor még imádkozom is értetek, jó? Hát, rám fér, annyi minden van a hátam mögött, hogy csak 3-4-et egy fölküldesz a jó Istennek, hogy bocsássa meg nekem, akkor már könnyebb lesz a hátizsák, amit cipelek. Az a baj, hogy én black metalos vagyok, tudod, ablakon kidobott imádság. Imádkozz értem is, minden este. De nem, azért az jár neked is, hadd szóljon. Nagyon jó. Figyelj, hogyha a Nyíregyháza környékén vagyunk, esetleg valamikor a közeljövőbe beugorhatunk hozzád Mária Pócsra. Elmenjünk így. Mária Pócs, hát az egy csoda lenne nektek. Tehát azt megnézni, meglátni, megtapasztani, ami itt történik 300 éve, az egy nagyon különleges történet. Nézd utána egy picit. Jó, ha megyünk arra, már pedig lehet, hogy megyünk, akkor lehet, hogy beugrunk. Sőt, nagyobb valószínűség. Utána nézd, hogy teniszpálya is van. Van teniszpálya. Nagyon salakozzák a kedvedélét. Hadd szóljon. Vigyázz magadra, köszönjük szépen. Hello. 8:00 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. Ha van friss közlekedési híret, küldjetek el nekünk, jó? Hegyalja út, Bakscsomópont, Alkotásút, M1-M7 kivezető, Rakpart, Rákos borzasztó. Jó? Hogy áll? Igen, Rákos keserves. Rákos keserves, borzasztó. Hogy áll? Hát, ha arra megyünk, jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 múlt, pontosan 1 perccel. T-14 perc. Pit stop. Time. Itt vagyunk, nem sokára indulunk. Tessék tippelni, hogy valaki vigye el ezt a gyönyörű szép autót. Itt áll már lett kell mind a kettő. Felbrandingelve, Rádió 1-es logóval a kis Toyoták. Gyönyörű rajta szép. Rajta a nevünk, a vércsoport, ha baj vércsoport, lenne. Minden, ha baj lenne, ha 4 km/h sebességgel itt a dugóban. És ugye a játék lényege az, hogy valaki nyerjen meg tőlünk egy ilyen autót egy hónapra. Tippeljétek meg, hogy mennyit megyünk. Jó, 1 litjó benyó van nagyjából a két autóban. Plusz-minusz 30-40 liter, és azt kéne eldönteni, hogy mennyit megy a sima benyás, illetve a hibrid hajtás lánccal rendelkező autócska mennyit megy. Ha valaki jól tippel, mert ez a játék egyébként értetek van, és rólatok szól, az kap tőlünk egy hónapra egy gyönyörű szép Toyota Yaris-t, úgyhogy tippeljetek körülbelül a kilométert, már valaki írt 30-at, hogy Ferényénél 20-at, 10-et, 8-at, 50-et, azt hiszem egy kicsit talán túl optimista, sőt, az nagyon optimista. Egyötös autókról van szó. Értelemszerűen tudjuk, hogy a hibrid azért az többet megy, hiszen ha vissza tudom tölteni, akkor tudok vele elektromosan menni, és az jó. 30-nál vált, vagy hogy vált? Sebesség van, ugye? Nem, a sebesség, illetve nyomaték függő egyébként, hogy vált át. Ha te arra szolgatsz, ha egy nagyobb gázt, akkor ő átvált a benzinmotorra, de ha te visszaveszed a lábad a gázról, vagy városban vagy, akkor ő automatikusan kapcsol időt. Tehát te nem csinál semmit, nem kapcsol semmit. Ő ezt érzékeli, tempót, sebességet, nyomatékot, és akkor ide-oda váltogat. Na most most a Benyás, igen, ha fölfelé megyek vele, és csak egy litjó benzin van benne, nem lehet, hogy visszafolyik a tankba? Nem mennék neki itt, az is tehegyútnak fölfele felé, csak lefele, csak gurulva. Jó, együtt megyünk, vagy külön? Szerintem menjünk együtt. Együtt, mert akkor előzés, kicsit ráthúzom, kicsit összetörjük, kicsit lezúzzuk a két Yaris, csak totálkára vágjuk az autót, érted, és még mindig csak 9 óra lesz. Hogy mosolyognak, nézd meg, ez annyira örülnek, persze, meg én is. Igen, szerintem jó lesz. Te így tippeljetek, jó az a játék, értetek van. Rólatok, hogy valaki megkapja ezt a gyönyörű szép kis Toyotát egy hónapra, úgyhogy tessék megtippelni. Mi nem sokára pedig elindulunk. Azt mondja, hogy már beletöltöttük? Még nem. Ott töltjük majd, mikor mi ott vagyunk. Tehát azt már tudjuk közvetíteni fotókkal. Jó, csak közben mutatják nekünk a kollégáink, hogy ott töltik bele majd a Benyát. Az autók trélerre jöttek, én azt hiszem, hogy hűlnek, de tényleg nagyon komolyan veszik ezt a versenyt. Trélerren érkezett meg a kettő darab autó, mint a Mihelis Norbi autója jött volna. Elképesztően jól néz ki. Pakolunk majd fotót mindenhova egyébként, Facebook oldalunkra. Élő közvetítés. A kocsiból fogtok minket látni, János marad a stúdióban, úgyhogy. Én egy-két szakszerű információval fogom támogatni a megszólás, mint Driving Time, Electric Porció, Stancia, Vera Gesped, 22 Emission. Na, drágáim, küldjetek gyorsan nekünk üzenetet, jó, hogy hogyan az alkotásút. Most lehet, hogy úgy indulunk el, hogy itt lecsűrünk, kimegyünk a Shell kútig, elmegyünk ugye Krisztina körút, ott elmegyünk az alagútig, ott jobbra elmegyünk ott az alagút előtt, ott lezúzunk egy nénit, mert nem hallja, hogy hibrid, de vagy egy kis kilép elém, így van, kicsit nyomok egy ablaktörlőt. Mesélül a kerekesők kosárjának a jobb oldali kereke, Balázs kiszáll, hogy elnézést kérjen, néni előveszi az ernyőit, belállítja a hátába, valahol megállunk reggelizni. Feri közül már áll egy hentesnél, meg kicsit lerobbant, és egy dupla csülök, dupla kolbász, kovijóbi, fehér kenyér, kombót, nagyon majszol. De abból is verekedés lesz, mert nem lesz is a kolbász. Mindenféleképpen elnekezt állítani. Egyik autó, itt a másik, ott, itt az egyiket éppen kezelik, mert van egy szúrcsem a hátán, a másiknak pedig a fogait próbálják meg visszarakni a szájába. Király lesz! Igen, úgyhogy erre lehet szállítani. Futamkukacradi1.hu, jó? Nagyon esek vagytok, egy csomóan SMS-ben küldjétek a tippelést, nem? És írjatok telefonszámot, mert ha valaki jól tippel, akkor vissza fogjuk hívni hétfőn, hogy vigye az autót, használja egy hónapig, viszont ahhoz kell nekünk telefonszám is, jó? Igen, és e-mailben tippeljetek, ne SMS-ben. Annyiszor mondtuk. Alkotás úr baba, írja a hallgató. Kérdezik az, hogy Feri, nem spanod valamelyik tréleres? Harcról ismeri mindegyik. Gyerekek, szerintem. Annyira rovadék. Egy nagy család. Jó, hát minden humorforrása le kell csapni. Bali 44 km és csiga lesz, Feri odaver és 23 km után sajnos kidőr. Azt mondja, hogy az utasoknak szeretesbe szobabiciklis generátor. Bali kimész a világból. Benzines 13, jó. Hibrid 42, csak hogy segítsünk még tippelni, jönnek az adatok. Hajrá gyerekek, hallgatom, elképesztőek vagytok, nézem az élő streamet is, rettetesen szórakoztató, úgy várom, mint egy Forma 1-es futamot, közben itt köröztök majd a városban. Tényleg ilyen az egész. Igen, írjatok kétsoros biztató verseket, jó, hajrá, az verseket, a János hadd olvasson be egyet, kettőt, kétsoros, ki Ferinek, ki nekem, vagy ha csak Ferinek, az se baj, kettősoros kicsi biztató versecskéket kérünk, amit János 8 óra után majd miközben kapcsol autóból ide, autóból oda, be tud olvasgatni. Jó, húsvéti jelleggel kis biztató verseket kérjük. Ilyeneket küldjetek, mert nagyon örülök egyébként azoknak a különböző technikai jellegű üzeneteket tartalmazó felületeknek is, amiket a szponzor jó voltából láttatok a képernyőben, csak ezekből nem értek semmit. Viszont ha küldetek nekem verseket, azokat be tudom olvasni. Viszont elképesztő, mert János úgy látja komolyan, ahogy Charlie Whiting, a versenyigazgató a Forma 1-ben, tehát látja a két autót belülről, kívülről, technikai adatok, nyilván nem ért semmit belőle, mert fogalom sincsen. De brutális adatokat lát, minden ott van a képernyőn. Hol a kocsi? Mert a térképet látom. De figyelj, az egy picit arrébb van, de egyébként... Amit ért, az a vaze, abba kapaszkodik. Vaze, azt ismeri. Egy olyan 7. Benzi 22, hibrid 33, köszönjük szépen. 9. Igen. Írjátok meg, hol üres a város. Mi most úgy mennénk tényleg, hogy itt akkor Shell kút, vagy egyszer alagút, alagútban nem megyünk be, jobbra elcsűrünk. Krisztina körúton vissza, és föl itt újra a hegyalján, Janinak dudálunk, ő kirohan, és aztán itt elindulunk lefelé, és az M1-M7, amíg van ki, vagy az alkotás alatt te már is. Vágjátok, kedves győriek, ugye? Én úgy is meg vagyok. Drága győriek, bajaiak, pécsek, ugye milyen izgalmas az úton? Csak itt lecsűrnek majd jobbra, azt sem. Hát tudjátok, nem, hát persze, mindenki tudja. Igen, azt a bali cseretükröt vagy ragasztószalagot vigyél. Hát egyébként nem vagyok férfi, ha nem viszem le a szponzor egyik tükrét, nem? Szóval szerintem azért, szerintem az úgy is. Így van, a puding próbálja az evés. Most mentem el előttetek, az autók mosolyogva várnak. Alkotás M7 kifelé üres, vár rátok. Anita küldte. Alkotás M7 kifelé. Tehát az alkotás befelé is üres, írjátok meg nekünk. Jó? A parlament felé is tudunk menni. Aztán, ha más nem, Brüsszel csak megállít, kapjuk SMS-t. Benzi, 37 hibrid 51. Gyerekek, ne, ha 37, akkor én még 10:30-kor itt körözöm valahol, mert az nekem 51. De az ne, azt ne csináljuk. Feri, akkor üresbe padlógáz. Pirosnál bőget. Jó, csak az lesz 5000 a fordulat szemmérő. Figyelj, ha nem vagyunk itt 9-ig, Jani, akkor egyrészt te teszed meg egyedül a bejelentést, kettő, hogy akkor nem akar elfogyni a benyel, és akkor még nagyon sokat körözünk. Gyertek a Budakeszi út felé. Az mindig tök üres a Budakeszi út, ez jó tipp. Hát igen. Az állandóan áll. Két soros lesz a verseny? Hát nem tudom. Két soros. Igen. Ugye? Nem mondjuk ilyeneket, aztán nehogy ránk szálljanak. Gyerünk, Bali, ne tévedj el, Feri, hazajutsz megint trélerrel. Kiskori küldte. Oha. Benzines el sem tud indulni, mert nem veszi fel a benzin. A hibrid 40. Jó, ezért mondtuk, hogy nagyjából 1 liter. Tehát lehet, hogy ami benne van a gépben, ugye nem szívták csutkára, hogy ne kapjon levegőt a rendszer azért. Ami benne van a gépben, az benne marad. Leszívtak minden, de nem teljesen, csak arra 1 liter. Tehát körülbelül plusz-minusz, most lehet, hogy van néhány deci, vagy Ferinél 1,5 liter igazából. Jó. Nagyon szurk, aki minél több maradjon, mert a szponzor azt ígért, hogy hazavihet. Nem, a szponzor azt ígérte, haza dob téged az autóval. Ja, nem, csak a határútig visz nekem. Annan 50-es tujjával vagy. Jani, olyan bonyolult, amerre laksz. Nem, a vekkel, vagy nem vekkel, mint a száj, itt a villamos megáll. Na, jövünk akkor 8 óra után, a Rádió 1 oldalán pedig lehet bennünket követni, úgyhogy nézzétek a Facebook oldal, streamet adunk Feri kocsiából, az én autómból, úgyhogy aki nincs élőben, mármint úgy értem, hogy esetleg nincs itt a helyszínben. Így van, azt Isten nyugosztalja. Kettő, nyugodtan nézzétek az élő streamet, jó? Na, jönnek a versek, János, úgyhogy tudsz olvasgatni. Jó. Hol lehet az élőt nézni? A rádió egy applikáció. A kis Jarisz az aszfaltot nyalja, ne aggódj, Feri, ez nem alfa. Hát, majdnem mondtam rá valamit, de Feri úr jelen pillanatban a Toyota fizeti, úgyhogy csak azért nem. Gondolj a fizútra, Feri, még nem utalták el, erre nem mondj semmit, mert még nem érkezett meg a májusi. Én csendben vagyok, na, beülünk, azt nyomjuk a gázt. Nyomjad, Feri, zúg a motor, bali tankja, mindjárt porol. Na, az jó. Na, ez jó. Ezek jók. 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk vissza, és akkor eldördül a startpisztoly 3 km/h-val nekivágunk a Budapesti utcáknak. Grid görlök vannak? Minden van. Grid görlök, és 3G lesz az arcodon, hogy megállsz az első piros lámpára. Nem mész tovább, mert van egy Balázson defekted, amit én szúrok ki neked. Na, jövünk mindjárt, 5 perc, pontosan 8 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Rádió 1, azon belül is a Reggeli Show. Azt mondja, hogy 4:09 lesz, 3 perc múlva is itt a rádióban. Néhány perc múlva én azt gondolom, hogy egy fantasztikus esemény fog bekövetkezni. Elindul a Toyota Hybrid futam. Lent az autók mellett már ott áll Rákóczi Fangio Ferenc és Sebestyén Hakkinen Balázs. Szevasztok, jó reggelt! Na, most hallok benneteket. Van egy nagyon pici kis csúszás, hát ettől függetlenül tisztán hallak, és értelek benneteket. Ott álltok már a csodálatos járművek mellett, a két kis Yaris mellett? Az van, hogy mi konkrétan már be is ültünk Beával, Marival és Robival egyetembe, és azt várjuk, hogy betöltsék az egyszer üzemanyagot, és azóta rajta a képen állunk. Előtte már esélytelen a hitel, és mi pedig a benzinessel odavágunk. Aha, felé értettem azt, hogy odavágsz a benzinessel. Igen. Én viszonylag keveset látok belőletek, de szerintem ki fogok menni majd a teraszra, hogy onnan tudjam közvetíteni az elindulásotokat, mert most körülbelül mondjuk így zsűr tudná elbábozni nekem, hogy éppen mit csináltok. mert én nem látom. Semmit, még csak ülünk a kocsiba. Balázs, te hallasz bennünket? Én abszolút teljesen ott a találkozó hangulatban felvettem az utaslistát. Mindenki megvan, hogy ez két van érni, nyomul indulni, úgyhogy nagyon jól állunk, betöltötték az üzemanyagot, hogy nem hiszed el, János, de egy szervizautó safety card köpt bennünket, hogy nehogy bármi bajunk legyen, és felvegyenek. És szétszedve van rajta még egy 1.5-ös Yaris. Elképesztő túlbiztosított az alatt, autó előttünk, autó mögöttünk. Mindig Nóri Gyuri pedig izgatottan várja, hogy nekivágjunk a budapesti dugónak 4 km per órás sebesség. Atya úristen, de durvá hangzik! Rejtővel kezdünk, úgyhogy 5 km lesz, 5 km per óra. Igen, egy nagyon nagy rejtő aludtunk, ahogy látom már az is bedugult, úgyhogy... Figyeljetek, ha betöltöttek az üzemanyagot, nekem még nyitva van a tanksapkám, azt látom. Mindjárt rátszolok a szervis csapatomra, hogy kicsit kiparkodjanak, mert ez jó. És már fél órája benne a boxban, Massa és Rijkaard már elvezetünk. Várjál, odaszólok, megkérdezem. Na mi újság, Söntőtök? Na töltetjük. Ja, a töltésre vártak. Nagyon rendesek, nem csinálnak semmit utasítás nélkül, úgyhogy... Kapitány kollégának üzennék, hogy ne dohányozok töltés közben, köti. Figyeljetek, a hallgatók egyébként rendületlenül küldik a kis verséket, ezekből a jó néhányat meg is fogunk osztani, úgyhogy nyugodtan küldjétek nekünk továbbra is az SMS címünkre. Viszont ne tippeket küldjetek, illetve tippeket egyáltalán ne küldjetek a 0623111111-es SMS, illetve telefonszámunkra, mert azokat sajnos nem tudjuk figyelembe venni. Van nekünk erre egy külön-külön e-mail címünk is, és ha már külditek a tippet, akkor mindenképpen egy telefonszám is legyen mellett, hogy később vissza tudjuk benneteket hívni. Na, egy kis közérdekű információ volt csak. Köszönjük szépen. Az a helyzet, hogy amikor beállsz tankolni, akkor ugye mindig a megfelelő pénzösszeg bepumpálásával látod, ahogy az üzemanyagszint mutató megemelkedik. Hát most föltöltötték a tankot, egy rohadt milliméter nem mozdult előre. Igen, nem lehet, hogy Balázs szólt, hogy ne is menjen bele semmi? Annyi, hogy Feri még nem tudja kicsinni, de egy liter vodka szörpel a dövét. Az nagyon hasonlít a tüdemanyag, hogy kinyert, úgyhogy Feri vodka szörpet kapott. Integet mögöttem a szponzor, hogy vodka szörpel is megy. Az van, gyerekek, ebben a pillanatban mondom, hogy Feri autója nem indul be. Kérlek a bocsor arról, hogy kérlek az egyliter, mint a feltipant ezt a volna a rendszer, ahogy kérdéseket jelentik. Beindult a Feri? Beindult a Feri? Kicsit izgultam a hang alapján. Telefonunk. Mondja Feri? Figyelj, köszönjük, hogy az negyed órát, de megvagyunk. Jó, na akkor elindulok, megyek én elő, gyere utána, jó? Nagyon, egyre inkább ilyen május első és a hangulat, de nem a kezdéskor reggel 8 órakor, hanem mondjuk ilyen dél magassága vagy egy magassága, amikor már mindenki be van szívva. Nagyon, nagyon házi bulis, tényleg nagyon osztálytalálkozós. Az nagyon fontos információ a hallgatók számára, hogy megosztottuk az első élő streamet a Rádió 1 és a Reggeli Show Facebook oldalán, úgyhogy nézzétek, ott sokkal többet fogtok látni, mint például én. János, számolj, hogy létezik, 3-2-1-re el tudunk indulni, jó? Mert itt csalatosan sokat állunk, nekem elfogy minden. Na, jó van, igen, meg... Na, figyeljetek akkor, na! Ég a sárga üzemanyag jelkő! Figyeljetek, meglengettem a virtuális kockás zászlót! 3! 2! Jó, egy kettőre lesz tudom. Várjál, milyen most? Egy! Indulás! Megvan, micsoda számúzás! Menjél! Atya úristen! Szinte szemmel is alig tudom követni, ahogy elindultatok. De jó! Így van! 20 km per óra! Ünnepelünk! Figyelj, nagyon nagy. A Hegyalja úton indultunk kifelé, ugye a felüljáró felé. Hát nem tudom, ez nagyon jó. 15 méter után piros lámpa. Miről ez a tempó, hogy 2 km per órával zúgunk ki a régi Novotel, vagy nem tudom mielőtt. Ilyen direkt olyan tudnak, a 3G-től tordul az arca, annyira megyünk. Elképesztő dolog. Most ne csüljünk itt az alkotás felé, csak jelzem, hogy végig egy egyébként full elektromos módon megyek, úgyhogy Feri, állj félre, kikaptál, vége van. Ha? Megyünk a felülcsöt, nem érdekel, ugyanígy a szép gyerekek, elhagytuk a szépszikát, nincs benzinünk, nem fogják tudni visszatöltetni. Figyeljetek, nagyon durvá hasítotok, mert már majdnem három utcát mentetek. Úristen, úristen, Balázs mindjárt az Avar utca torkolatához ér, Jézus Mária, már csak 200 méter a bakcsomópont. Jézusom! Olyan az egész, mint egy ilyen bepipázott jamaikai névnap. Figyeljetek, van előttem... Igen? Van előttem egy... Ja, jön vissza a hangom. Jó, oké. Van előttem egy képernyő, én látom egyébként, hogy körülbelül hogy haladtok. Hát döbbenetes a sebesség, tényleg most már mindjárt odaértek egyébként a bakcsomóponthoz. Na, azért nem szaladjuk ennyire előre. Balázs elektromos motorja jelenleg 38%-os hatékonysággal száll be ebbe a hihetetlen tempóba, sebességbe és megtett kilométerszámba. Balázs, nem csak kérdezem, mert ez tünketendő. Uh-huh. Ez a bussági szüve, nem tudom. Hadd szóljon, ne hagyd! Hagyd a polgorája! Nem a te nevedem van a kocsiben, ne törődj vele! Na, csak mondom nekitek egyébként, srácok, hogy Ferinek is van egy külön képernyője, ami látom azt, hogy ő hogy halad, de ezek szerint Feri nem az utakat használja, hanem keresztbe megy az épületek keresztül. És egyszerre két irányban. Nem biztos, hogy ezt a felületet tudom majd használni. Ketté szakadt az autó, Feri, valahol volt valami kis probléma? Meg vagyunk azzal, hogy mi az élményautózásra mentünk rá itt a fiatalokkal, és van szerencsém jelenteni az első megtett kilométer. Azt hittem az első elütött nyugdíjast. Elütött nyugdíjasok nálam lettek egyébként, mert mi nagyon kényelmes, hogy jól elférünk, csak az ember. Figyeljetek egyébként... Egyébként... Tűnjegettek át a másik autóba, hogy ez az, nyomja, úgyhogy nagyon-nagyon helyesek. Egyébként valószínűleg az én képességeim miatt választották ezeket a felületeket, mert olyan túlságosan sok információ nincsen rajtuk, viszont a kis autók sokkal okosabbak, mint én, illetve ezek a felületek, mert hogy például mutatják a jelzőtáblákat is, és riasztanak akkor, hogyha elhagyjátok a sávot. Ez jó hír Ferinek? Az előbb lefulladtunk, de újra sikerült újraéleszteni. Én azt hittem, hogy az előzésemnél annyira nyomtam a gázt, hogy kifogyott az üzemanyag, de szerencsére még nem, úgyhogy megvagyunk. Aha. Feri, úgy látom, hogy mindjárt ott vagy a Móricon. Balázs meg annyira hasít, hogy ez valami egészen elképesztő. Jelenleg egyébként 51%-os hatékonysággal működik az elektronos motor, és már a Márvány utcánál vagy. Ezt te is meg tudod erősíteni? Igen, hát ugye most mi mégig lejtődöttünk az alkotásra, ami azt jelenti, hogy tölt ugye, tehát nincs elvetett energiám, hogy ezt visszatölti, tehát nekem ez fújó ez az útvonal, mert nulla benyás motor, végig elektromos vagyok. Tehát szerintem sokára letérdeltetjük, már egy dobrugással mozdogatjuk az óriás lábait, és szerintem itt a Moszkva környékéről meg is fekszik az autójával, úgyhogy teljesen nyert vagyunk. Van 11 óra, hogy itt elüldögélek majd az utasányban. Nullát fogyasztottunk, még full elektromosba megyünk. Azt látom, Bali, hogy most haladtál el a Flex Gym mellett. Feri, annyival le van maradva, hogy szerintem bemehetsz nyugodtan bicepszezni egy kicsit. Nem tudom, mit nézel, Jani, de megyünk mögötte, tehát Balázs mögött vagyunk pont egyszer. Az van, Feri, hogy... Nem a bossába, Feri. Igen, persze. Feri. Hát, miért az élet, én így élek mindig. Ne beszéljük egyszerre, illetve majd adjatok abból a zakopáni rumból, amiből ti fogyasztottatok vezetéssel. Ne, nyilván nem történt semmi ilyesmi. Csak mondom, hogy Feri, azért nem tudom megmondani, hogy te egészen pontosan hol vagy, mert egyrészt látok rólad egy közelít, melletted egy nagyon kedves arcú, mosolygos hölgy ül pirosban. Ennyit látok belőled egyébként, semmi mást, mert az applikáció, amit kaptam is, amint te vagy rajta, jelenleg azt mutatja, hogy bemásztál a testnevelési egyetem aulájába az autóval együtt. A legjobb az egészben, hogy végig buszsávban jöttünk, most amikor lehetne menni abban a sávban, amit nekünk kinéztek, akkor Sebestyén Balázs abból kijön most, hogy hivatalos, érted? Mert találtam egy nagyobb buszsávban, Feri! Feri, szerintem... Szerintem kettőtök közül csak te vagy buszsáv szűz, mert hogy a Balázs gyakorlatilag a másik sávba soha nem haladt. Tehát számára az lesz az újdonság. Neki most ez a lényege. Na, figyeljetek! Annyi van egyébként, hogy nem hiszem, hogy annyira száraz lenne, hogy a közeljövőben a tankja Balinak, mert hogy 67%-os hatékonysággal működik jelenleg ez az elektronos motor. Tehát igen, nagyon kis. Hangsúlyoznám, hogy ez nem is volt kérdés az elejétől kezdve sem, hogy melyik megy többet. Azt kell megtippelni, hogy melyik jut el meddig. Én 2 kilométernél vagyok, és már fekszik a mutató. Mondjuk úgy is indultunk, hogy megütt, úgyhogy nagyobb probléma nincsen. Itt a mellettünk levő autóban örülnek és integetnek. Mondjátok, hogy a benzines nagyon jó, és ti 10 kilométert megyünk legalább. Azt mondja, mi leszünk a nyerők. Látod, vannak még emberek, akik hisznek bennünk. Tökéletes. Most azt látom egyébként, hogy valaki egy ilyen fehér, kicsit véres köpenyben papírtálcán főtarját, illetve sonkát adogat be az ablakon Feriéknek, és int, hogy mustát is kér. Gyerekek, hosszúk a sütemény, ez a csoki. Ott egyed már, ne hülyéskedj. Szükséged lesz rá. Hát van valaki már másszor át. Robikám, nálunk egy csinálja, hogy belekedik a fitemet, mert Gyuri az ex-kommandos elővette a fegyvereket, és elkezdett adonászni. Úgyhogy nem vagyok elkészülni, hogy kérdele megpróbálom megcsinálni. Kérdezni is akartam, hogy ki az mögötted az a nagyon kedves srác a harisnyával a fején a kezében, az a rettenetes lügerrel. Figyeljetek csak, hogy hasznos információ is legyen a műsorban. 8 óra 25 perc. Jó. Hogy mi már megoldjunk, a következő kiroslás rendvicseket vesszük elő. Jó, csak az időrövítsége miatt nem olvasom be azokat az SMS-eket, illetve e-maileket és Viber üzeneteket, amikben azt kérdezik, hogy mit szívtatok. Nálunk van valami, várják, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy kell, hogy mi történik? Úristen! Nem tudom, hogy nincs jobb, nem itt az alkotás után gyorsulni. Engem félcsőszor. Nagyon jó, szerintem ezzel egy a 6-1 bendit meg is esetleg. Az ugye ilyen, hogy ég a kuplú. Az nem baj, az biztos a versenyben, hogy ég a kuplú. Ugye? Nekem valami elkezdett sikolni. Ja, semmi. Az csak a kommandós pacemaker-e mögötted. Be kellett kapcsolnom itt egy ablaktörlőt, mert egy néni nem hallotta a hibridet, nem is lehet. Nagyon csendes, de már rendettük a sorokat a gyorsított ablaktörlő eljárásra. Figyelj, rettenetesen erős elektromotorral hajtják meg az ablaktörlő lapátokat, 2 nyugdíjat is le tudsz róla sodorni egyszerre. Figyelj, egyszerre 6 képernyőt nézek, zsűre nézek kérdőn, el kell mennünk egy picit, nyugodtan addig a tempón ne csökkentsetek, jó? Tehát továbbra is ez a 4-4,5 km/h sebesség, ez továbbra is azért menjen, jó? Haladjatok nyugodtan a magatokat útján, aztán pedig majd jövünk vissza, és akkor közvetítjük tovább ezt a nagyszerű versenyt. Úgy látom, hogy továbbra is az alkotás útján vagytok, ugye? Most jövünk vissza, de igen, valóban, hogy merre menjünk felé? Menjük vissza a rádióba! Menjük fel a hídra! Én a hídon akarok lerobbanni! Aha, figyeljetek, egyébként csak mondom, hogy ugye mind a két autó úgymond egy csíkot húz a képernyőn, tehát látom, hogy merre haladtok, és ebben a pillanatban fejezte be Feri a feliratot a képernyőn. Kabe Balázs. Ezt írtak. Azt már régen kiírtuk az elején. Na várjál, megkérdezem akkor itt a kollégát, hogy Gyuri, ki nem van a monitorra, hogy lássuk az elektromosat, mennyit mentünk. Noli, Ildi? Noli, vagy a 71%-os 71. Mondta ki a szátságunk, tehát kvázi nem fogyasztottunk, tesó, verve vagy, vége van. Akkor viszont leszívnék a 15,5 liter. Annyit értettünk, hogy valamit le akar szívni a Feri. Igen, ha beérünk, akkor megkapod te is. Gyere a buszába, csak utána a buszába. Ne törődj a dugóval, az nem ránk vonatkozik. Gyere utána. Megszerettem a buszába, lehet, hogy ugye, hogy ez egy másik életérték.

Figyeljetek, én a képernyőn azt látom egyébként, hogy kicsit kezdi megfogni Feriéket ez a viszonylag alacsony tempó, és nyilván elfogytak már a Móriczka viccek is, és a receptek is, amik feldobták a hangulatot, mert hogy... De Balázsiknál úgy látom egyébként, hogy minden rendben van. Egy olyan gyuri, éppen tekert egy trombitát adsz egy tükörből. Most, hogy leszered, bepótol mindent. Kétszer a levegőben előtt elővette a gumibotot, megmondtam, hogy láttam, hogy a nyugdíjas visszajött a kocsib, és azt mondta, hagyj vagy, hagyj, úgyhogy megyünk tovább, mint a semmi nem történt. Így van. Felkiáltott. Nagyon durva, 40 km per órával megyünk az Alkotás úton újra, és mindjárt megyek az otthonomban a buszsába. Igen. A levegőben előtt felkiáltott, a tököm a tökbe. Hoppácska! Ki folytatok, Feri? Hol vagytok? Biztos? Megjött az óriás. Igen, mondjad. Kitált és elütötték. Ja, igen. Jaj, az a baj, látom egyébként már a képet, és sajnos az a baj, hogy nem azt hiszik, hogy egy úton heverő test, hanem hogy egy rohadt nagy fekvőrendőr az, és mindenki teljes tempóval hajt át rajta. És megint. Na itt vagyok, meg vagyunk gyerekek. Na merre vagy, Feri? Az utolsó nagy gázpröcsnél, ahol ki akartam törni a kereszteződésből, ahogy a mesterem utasításait követve a buszsávba akartam hajtani, abban a pillanatban megállt az autó. Figyelj, nagyon-nagyon jók vagytok, én csak annyit tudok mondani egyébként, hogy életem egyik legjobb hangulatú rádiós közvetítését hallhattam, illetve részben vezethettem végig. Azt gondolom, hogy a Feri egy irányított toronyban a fejüket fogták volna, vagy ha azt hallották volna, hogy mondjuk ilyen rádióforgalom zajlik két pilóta között, mert az egész egy hihetetlen jamborinak tűnt. Figyeljetek, gyertek akkor vissza a stúdió, illetve ne Balázs, te nyomd a gázt, mert megérkeztek a rákos rettentőiek. Visszafelé a stúdióba, és akkor megnézzük, hogy addig elmegy, ha közben megáll, akkor mi is fölírjuk, hogy mennyit ment. Ha megy, akkor mi megyünk még gyorsan egy kört, és akkor ilyen óra tízre szerintem már mi is ott vagyunk, bemondjuk a pontos kilométert, hogy hol állt meg. Miért mész még egy kört? Mi az Istentől fogynak ki, mikor csak elektromosan mész? Mitől fogynak ki? Hát megy az miért? Annyi, hogy én itt megkértem, hogy egy pivottára lesen neki a tagnak, és már arra betit kicsívott. Kicsit hanyar az arcavitánk, de nagyon jól csinálja. Úgyhogy jó lett szerintem, most azért nyomom én is a gáz, mert újra buszában vagyok. Nagyon jó, meg tudjuk, hogy nem az autót tesztelt továbbra is, hanem kaptál egy bevásárló listát a Wikitől, és még azt is le kell tudnod tízig. Így van, popsit vettök belenka, ne felejtsd el, de így hülye. Jó van, na gyertek vissza akkor, várunk veleteket a stúdióban. Jó van, ciao. Sziasztok. Hello. Tanult kollégámra nézek, mennyi időnk van még hátra, semennyi, úgyhogy akkor megint elmenjünk egy kicsit, aztán pedig már jövünk vissza, úgyhogy természetesen itt lesznek a többiek is a stúdióban, illetve megnézzük, hogy milyen tippek érkeztek a futamkukac radio1.hu-ra, eredmény hirdetés pedig hétfőn. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel, már újra a stúdióból. Igen, itt van még Giancarlo és Mika. Már újra a stúdióban. Ami ugye az én automat illeti, nekem vissza kellett jönnöm 9 után azért műsort készíteni, úgyhogy átült valaki, aki nagyon hiteles egyébként, és ő még megy folyamatosan körbe-körbe, és bemondja majd még szerintem félig, hogy hol állt meg az autó, mert én nagyjából lehet, hogy fél tízig még a dugóban áldogáltam volna. Úgyhogy ugye te megálltál? Meg. A 9-2 az enyém, azt majd tudjuk ellenőrizni. Egy dolgot hozzátennék az ügyhöz, hogy itt az van, gyerekek, hogy a gyorsulási verseny az 4 deci benzin volt körülbelül. Persze, tehát nem szabad átlagot számolni, hogyha egy liter 10, akkor 10 liter 100-on. Nem, nagyjából 5 teszik, szerintem körülbelül, nem néztem utána. Persze. Kétszer ennyit tudtunk volna menni. Ahogy elindultunk, az ott 4 deci volt neked, Feri, egyből. 4 deci az alkotáson, meg utána, hogy visszafordultunk a délinél, a patikámmal legyorsult a két hülye. Tehát, hogy körülbelül ezzel meg is volt. Feri azt akarja ezzel mondani, hogy hát el kell döntenem, amikor az autóba beszállsz, hogy mit akarsz, nagyon menő akarsz lenni, vagy oda akarsz érni A-ból B-be. Igen, nagyon menőt akarsz. Egy 6 decit elégettük az indulásnál, és utána még egy 3-at, úgyhogy igazából 1 deciből mentél. Az én adatom pedig meg lesz nem sokára, mondjuk, és akkor hétfőn hívjuk majd a nyertest, aki helyesen tippelt, hogy mennyit megy ugye a hibrid. Ferinek a benyása megvan, hát nyilván teljesen más a történet, nem is volt ez abból a szempontból verseny, hogy ki megy többet, ugye itt helyesen kellett tippelni értelemszerűen, mi a nagy részét egyébként ugye hát elektromos motorral tettük, mert elektromos hajtással. Azt, hogy látja az ember, amikor ég a lámpa, hát ha nem nyomod, nekem a dugó a legjobb. 68%-on mentél elektromosan. Hát a dugóban nekem nem kapcsol be, tehát az óriási pálya. Amikor az alkotáson mentünk, akkor te mentél jobban, mert akkor ugye nekem is benyára kellett váltanom. Volt egyébként olyan pillanat, amikor 70 fölött volt már a kiszolgálás, illetve a kihasználtsága az elektromos motornak, és csak mondom egyébként, hogy a Toyota-s emberünk jelenleg itt van még belőttem bekapcsoló ez a Hybrid Test Drive applikáció, egyre nagyobb bajban majd kerülgeti a cita, de szegény, hát nem akar leállni az autó. Ugye, hát ő addig megnyomta, meg átadtam a kulcsomra, tesó, addig mész, amíg hívsz, amikor vége van, menned kell, mert muszáj nekem, vissza kell jönnöm. Úgyhogy megy, kapjuk az adatokat majd természetesen. És akkor mondjuk, hogy mi a helyzet. Hétfőn pedig átnézzük a tippeket, összesítünk, megnézzük, aki a legközelebb van, plusz-minusz 500 méter, 1 kilométer, nyilván megtaláljuk azt, aki mindkét számot jól találja majd el, fölhívjuk, és akkor adásba átadjuk neki az autót, hogy egy hónapra viesse. Nagyon durva egyébként, egy jelenleg azt mondja, hogy 1 óra 39 perc óta van bekapcsolva egyébként az autód. Hát azóta szépen ráadtad a gyújtást, elindultál, és azóta gyakorlatilag folyamatosan. Ja, előtte már gyújtás igen, volt, igen. Igen, tehát ugye 8-kor indultunk, vagy 8 után indultunk, de már előtte a telefon miatt ment a dolog, úgyhogy azért van az 1.39. A kollégáknak üzenném, hogy 6000-es fordulaton egészen szép hangja van az autó. akkor fagytak le először, amikor állva így megnyomtam. Óriási volt. Városi kis autó, jaj! Gyerek, vedd le a lábad, azért, mert mázsás vagy, ne nyomd úgy. Szórakoztató egyébként. Na, köszi Feri. Azt mondja, szerintem én pont beletrafáltam, várom, míg Balázs adatát, kíváncsi vagyok, lehet, hogy viszem is az autót egy hónapra. Gabi írta nekünk. Gyerekek, nagyon szórakoztató volt a verseny, sokat rögtem, remélem a tippjeim is jók. Még várom Balit, remélem nem szálltam el nagyon. István küldi. Rengeteg tipp egyébként Viberen, SMS-ben is. Mondtuk, hogy e-mailben küldjetek, az a legjobb nekünk, és akkor az összesítés alapján majd tudjuk, amit elrontottam, mert csak a te tippedet küldtem el. Az jó. ő benned hitt csak. Ennyi. Ő benned hitt csak, ezt Viberen kaptuk. Köszönjük szépen. Oké, na, ha megvan az adat, akkor mondjuk, és akkor mindenki mondhatja, hogy jól tippelt, nem jól tippelt. Hétfőn van az autóátadás, ugye? Hétfőn van az autóátadás. Jól van, ennyit erről. Gyorsan egy pici közlekedés. Hát fejből is mondhatunk néhányat. Erzsébet híd Pest felé be van dugulva, Alkotás úton remekül lehet haladni, Moszkva előtt áll kifelé. Így van, az nagyon szuper, Moszkva előtt azonban befelé bedugul, és mit láttunk még? Móricz Zsigmond körül. A Bakcsomópontot hatszor. Móricz Zsigmond körtés egyébként kiváló. Hát ma van az érettségi, vagy ballagás, vagy valami, és azért volt ennyire kihalt a város, mert sokan ma már nem mentek be. Rendkívül. De milyen kerülőutakat tudok? Nagyon jó. Ugye, hogy úgy mentünk szinte. Ha a buszsávot kerülőutak hívják, azok nagyon jók voltak. Hát, kicsit buszsávot haladni. Ki a izé, elakadási kijelző, és mentünk. Szóval láttam a két sofőr kollégát, akik ugye jöttek a safety car-ral, mind a kettőnknek volt egy, így fogták a főgöt, hogy sose fizetjük ezt a büntetés mennyiséget. Viszont szeretnék még valakiknek köszönhetet mondani, az összes autósnak, aki beengedett, aki integetett, aki nem dudált, aki nem anyázott, hogy miért nem még. Nagyon helyesek voltak. Köszönjük. Helyesek voltak, igen. Na, és ígértünk ugye jó híreket nektek itt 9 óra után, aminek mi nagyon örülünk, és szeretnénk veletek is, nektek is megosztani. Hát láttuk tegnap a Facebook videónk után, hogy mindenki mindent tippelt, és hát egészen elvetemült ötletek is jöttek, hogy mit jelentünk be. Ugye, azt mi már tapasztaltuk itt a Rádió 1-gyel, hogy tulajdonképpen ezt akár mindhárman is mondhatjuk, hogy bármerre megyünk az országban, vagy mentünk az országban, ugye folyamatosan jöttek hozzánk kérdésekkel, megállítottak bennünket, és hál' Isten, mi ennek örülünk, ugye az egyik szemünk sírt a másik nevetett, mert mindig azt kérdeztegették, hogy mikor leszünk itt vagy ott hallhatóak, vagy náluk mikor leszünk hallhatóak. Ilyenkor egyrészt, hogy az ember örül, és azt mondja, hogy de jó, hogy hiányzunk, és szeretitek a műsort, másrészt ugye, hát mindig azt mondtuk, hogy türelem, és tartsatok ki. Ugye mi megígértük a hallgatóknak is, hogy dolgozunk azon, hogy hamarosan sok helyen szólhassunk, és hát mi szeretjük azért azt megtartani, amit ígérünk. Ugye? Ezt ígértük személyesen, ígértük a műsorban, ígértük a Facebook oldalunk is, hogy nyugi gyerekek, kitartás, azon vagyunk, hogy minél több helyen tudjunk szólni. És hát a jó hír az a történetben, hogy rengeteg rádió jelentkezett, aki szeretne becsatlakozni a Rádió 1 hálózatába, hiszen tudják, hogy baromi jó a programstruktúránk, erős maga a Rádió 1-nek a brendje, ugye egy hihetetlen erős márkáról van szó a piacon, maga a műsor is, nem utolsó sorban ugye reggel show, és hát a Rádió 1 önmagában. Ezért arra gondoltunk, hogy bejelentünk egy olyan dolgot, ami váratott magára, de szerintünk nagyon fogtok neki örülni. És a várakozást az is jelzi egyébként, hogy most ránéztem, 318 ezer megtekintése van a videónak. A tegnap előtti kis öröngésnek? Az öröngésnek, amiben csak annyit jeleztünk, hogy hamarosan jön a bejelentés, ezt köszönjük mindenkinek, aki megnézte. A 318 ezer az egy elég komoly szám. Igen, érdemes egyébként akkor is megnézni, ha már most halljátok ezt a bejelentést, mert önmagában is élmény végignézni ezt a videót. A színészi munka, a kameramozgás, a fények, a beállítás, a jelmezek, új periódusra kezdődött el ezzel a kis mozgalom. Az akció jelenetek. Igen. Na, amit elmondhatunk, hogy jelenleg ott tartunk, hogy városokra vonatkozóan helyi rádiókat üzemeltető társaságokkal együtt beadtuk a hálózatba kapcsolódási kérelmeket, és ami nagyon jó hír, hogy kereskedelmi és program megállapodások születtek, vagyis tulajdonképpen ez most lehet, hogy kicsit talán túl szakmai, magyarra lefordítva azt jelenti, hogy remélhetőleg nagyon-nagyon-nagyon rövid időn belül, hallhatóak leszünk ezekben a városokban. És hát akkor... Ezekben a városokban. Én önzetlen vagyok. Úgyhogy akkor mondjátok, jó? Amit akartok, amilyen betűen. Hamarosan hallhatóak leszünk. Többek között. Pécset és a Baranyal megyei régióban. Hey! Folyó, villany és Mohár. Hey! Debrecen. Sopron. Még egy tapsol Debrecennek. Én imádom Sopront, akkor nekik is végig egy nagy tapsol. Mint a soproni frekvenciának, de elérkezünk oda, ahol a Szépasszony völgyében végig énekeljük, majd hogy már Egerben is van frekvencia! Így van. Aztán Egerből átmegyünk. Hova megyünk? Salgótarjánba! Salgótarjánból egyenesen átutazunk. Egy kicsit lefelé, és elérkezünk Tiszafüred, így van. Nem fogjátok elhinni! Szalunk! Hoppá, szalunk! Így van. Tehát akkor... A közeljövőben örülhet Pécs, felkészül Pécs és Baranya megyei régió, csak mondom még egyszer, annyira jó ezt leolvasni, mondani: Komló, Villány, Mohács, Debrecen, Sopron, Eger, Salgótarján, Tiszafüred, Abbátszalok. Gyerekek, ez a helyzet. Ez a helyzet jelen pillanatban. Ugye azt már tudjuk, hogy a hallgatottsági adatok alapján közel 1 millió hallgatnak minket nap, mint nap, és nyilván ettől függetlenül, hogy ilyen szépek az adataink, ezt mi azért sokszor említettük, és tényleg így is gondoljuk, hogy nagyon hiányoznak nekünk azok, akik régebben velünk voltak, voltak, és hát most nem tudtuk őket elérni. Effektíve analóg nem tudtuk őket elérni, hiszen az online az egyébként ott van, és marad is természetesen az online adás. Jelen pillanatban egyébként az internetes online közösségben a Rádió 1 és a reggeli show a leghallgatottabb reggeli műsor, de hát azt gondoljuk, hogy az online rádiózás azért sajnos még hosszú ideig gyerekcipőben jár Magyarországon. A legtöbben analóg formában az éteren keresztül jutnak el hozzánk, úgyhogy ezért fontos, hogy minél több városban analóg módon is hallhatóak legyünk. Úgyhogy bízunk benne, hogy sokan csatlakoznak hozzánk, bízunk benne, hogy elviszitek a hírét, és természetesen, ahogy szoktuk mondani, dolgozunk továbbra is azon, hogy akiket most nem említettünk, azok is természetesen előbb-utóbb hallhassák analóg, a hagyományos módon az analóg formában a Rádió 1-et. Akik pedig ugye említve lettek, vigyétek hírét, mondjuk majd a pontos információt, ha van új, és mondunk mindent. Egyelőre az a jelszó, hogy hamarosan. Nagyon örülünk neki, hogy újra hallhatók leszünk egy csomó helyen, hogy rengeteg régi hallgatónkkal találkozhatunk. Tudjuk, hogy egy viszonylag hosszú időn keresztül diétán voltatok, de jönnek a kalóriák vissza. Így van. Így van. Úgyhogy ez így az első kör. És hát iszonyatosan boldogok vagyunk. Nagy kedvenc városaink csatlakoznak. Bizony. Tehát Debrecen, Sopron és Pécs, három nagyon nagy reggeli show, jelentő tábor, nagyon szeretjük őket. A többieket is, hát Eggersalgó, Tarján, Tiszafüred, Abátszalók, neki Komló, Villány, Mohács, mindenki. De ők ugye nagy reggeli műsor rajongók voltak, és nagyon szerettek bennünket. Salgó Tarjánban milyen kitelepülés volt az első? Így van. Bejászony, kezdett is sütheti a riskókot. Mert hogy egyébként nagyon bízunk benne, hogy a közeljövőben vagy ha nem is a közel, akkor mondjuk azt, hogy nem olyan távoli jövőben, élőben is találkozhatok majd velünk ott ezekre a városokban egy-egy kitelepülés formájában. Na, és nagyon sok városból írtok nekünk, látjuk, köszönjük, oké, azt mondjuk, rajta vagyunk, gyerekek, nyugi. Jó, tehát tényleg senkit nem hagyunk sehol, ez így ebben a formában az első kör, hát ez sok százezer hallgatót jelent. Oké, na, ezeket elmondtuk, föltesszük majd a Facebookra, és természetesen mutatjuk a városokat, most viszont játszhatunk egyet akkor. Méghozzá egy jó kis hármasugrás, ha minden igaz, már itt is van a hallgatom. 3-asugrás a Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt, hello! Üdvözlet a Balatonról, Siófokról. Balaton, szia. Hello Pali, ciao Balaton. Siófok, ott is szakadó eső, itt most éppen rákezdett. Nem, fogjuk rá, hogy el van. Majdnem borongos, és majdnem nem is akar sütni se. Nem akar sütni, kicsit borongós. Jól van, közé, csak olva azért álltam le, bocsánat, csak közül jönnek az SMS-ek. Dóri vagyok, Egerből, sírok, óriási. Egy gyerekek, nagyon vártam már, végre pécsi vagyok, elképesztően hiányoztatok, és sok-sok SMS, akik írnak nekünk, hogy elértük őket. Palikám, mivel foglalkozol, mit csinálsz? Hát most éppen titeket hallgatlak egyébként. Vizesként dolgozok. Vizesként dolgozol. Azért, hogy azt mondod, hogy egyébként értelmes dolgokkal is szoktam foglalkozni. Igen, de most éppen eltévedtem. Hát, lehettem volna gázszerelés, de sajnos nem jót választottam. Igen, az most egy kicsit másképp kanyarodik. Igen, most kicsit jobban fut most. Jó alap. Igen. Na figyelj, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem igazából. Remélem, nagyon gyengék. Nagyon gyengék, azt mondod. Megnézzük mindjárt. Jól kezdhetjük? Nyomhatjuk, figyelj ide, már oda lapozok gyorsan. Így szól az első kérdés, figyelj. Azt mondja, hogy nevezik azt a konyhai eljárást, amikor a szalonnát hosszan forráspont alatt főzik? Micsodát? Szalonnát főzik forráspont alatt. Milyen szalonna? Így van, hát ez is. Így van. Menjünk tovább? Persze. Hány forgalommal lévő bankidőkön látható egy erdélyi fejedelem? Azt a mindenit. Hú, de jó vagy. Nagyon jó vagy. De szép vagy. Így van. Kocsuglik a majom a vízbe. Bizony. Menjünk? Egyébként Betlen Gábor és Rákóczi Ferenc. Mire várjak? Igen, ez a beszéd. Így szól a harmadik kérdés. Azt mondja, hogy melyik tenger veszi körül a Baleár szigeteket? Hú. Nem kell olyan messzire menni. Azt a mindenit. Most nem kell messzire menni. Mellettem van az internet, de nem fogom nyomogatni. Miért nem egy messzet? Közeli tenger. Sérogol, melyik az, ami eszedbe jött rögtön? Most éppen az Adriára gondolok, de... Igen? Szó. Hát... Az egy beltenger. Az egy beltenger, azon belül mi hol helyezkedik el? Melyik tenger? Melyik a nagyobb tenger az Adriana? Na, ott a végén lent, délen. Északi ég. Milyen az? Európa környéke, Olaszország környékén, mondd ki, hogy földközi. Mondd. Már nincs erőm segíteni. Jó, jó, jó. Akkor földközi. Jó, tényleg. Mondjuk a földközi. Figyelj, ilyen szép napunk van, szép verseny, szép bejelentés, szép játék. Egy ilyen jó napon ezt most nem vehettük el tőle, tényleg komolyan. Az első kettő kérdésben penge volt, segítség nélkül. Valahogy átlökdössünk. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen, sziasztok, további szép napot. Köszi, ciao, hello. Hello. Kérdezi, aki Bali megint rokon. Nem, gyerekek, nem, csak olyan szép ez a nap, hogy most nem volt erőm, hogy itt pummozik, nem talál, és akkor csúnya vége. Jó, lesztek Pécsen végre, nem a telefonomat merítitek. Puszi nektek, Viki, Komlói vagyok, sírok örömömben, nagyon örülök ennek a bejelentésnek, már vártam rátok, hiányozhatok. Marcsi, Baranya megye, éjjel, köszi, fiúk, van Isten télor. Mohácsi vagyok, végre már. Borzalmas volt az eddigi műsor. Ne bántsuk őket, gyerekeket más talán, de nem kell őket bántani. Örülök, hogy újra vagytok. Erből is írnak nekünk nagyon sokan. Köszönjük szépen. Taylor küldött SMS-t újra nekünk Pécsről, és hát rengeteg Viber üzenet is az említett nagyvárosokból. És hát néhány hiányérzetet keltő SMS még, de nyugalom. Ami később nem múlik. Így van. Jó? Így van. Rajta vagyunk az ügyen, ahogy azt már többször is mondtuk, jó? És aki egyébként az adott települések környékén lakik, tehát azt például tudjuk, hogy Sopron az nagyon erőteljesen szépen sugároz, tehát ott érdemes egy adott kilométeren belül elkezdeni keresni azt a bizonyos soproni frekvenciát, mert lehet... Mondjuk majd, ha már megtörténik, úgyis a frekiket, persze, mindent mondunk. 5 perc, pontosan 9:30, jövünk vissza mindjárt a nap legjobb pillanataival. Két éven aluliak számára nem ajánlott. A hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Na itt vagyunk, 9:50 múlt, pontosan 5 perccel, és megvan, leállt az autó, úgyhogy aki 23 kilométer tippelt, az tippelt jól, most kaptuk az adatot, de láttuk is egyébként végig egy applikáción, ugye egy számítógépen keresztül, amit még hoztak a autójátások, hogy 23 kilométernél adta meg magát a jószág. Úgyhogy akkor összevetjük a tippeket, és akkor megnézzük, hogy 9-10 kilométer és 23, ha valaki eltalálta pontosan, vagy a legközelebb van ehhez a két számhoz, akkor hívjuk. Viheti a Verdát. Fontos, verbát, és csak egy kinyitott nagy kapu állította meg egyébként, de személyisérülés nem tudom. Így van. Na, mi pedig mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Orosz István atyával beszélgettünk, mert egy ohiói egyébként magyar vonatkozású templomban kártyáznak és szerencsejátékoznak a hívők egy katolikus magyar templomban. Ohio-ban felhívtuk, hogy mit szól ehhez, és hát aztán elindult a nagy futam, ugye, és nekiestünk az autónak, gyorsultunk egyet, ezer Feri 6 decit el is égetett, de hát mindent a poén kedvéért igazából tudtuk, hogy ez nem arról szól, hogy kimegy többet, hanem ahogy a hallgatók tippeljenek, és ők vigyék el az autót, úgyhogy mutatunk néhány részletet a nagy futamból. Érted, csendes vegetálás van, vagy rock'n'roll, nem? Már most ilyen, csak a rock'n'roll, gyerekek, csak a rock'n'roll, úgyhogy már is jönnek a nap legjobb pillanatai. Ja, nekem el kell menni. Nem, 10-re az iskolába kell lennem, gyerekek. Na, csak meg lesz az érettségi, jó van. Jó, de szép. Hát ez gyönyörű volt. Jó, de gyönyörű. Jó, de gyors. És látod, hogy beültél egy jó autóba, milyen szellemes is lett. És ráadásul pénteken egy éve nyomsz. Péntekre kell tolni a jó poén, mert úgy mennek el az emberek, egy kell szépen pihenni, hogy azt mondják, hogy és a Feri mekkorát szólt pénteken. Ez nagy volt, ez meg is lepett, nem is tudtam visszatolni csípőből valami. El kell mennem tényleg 9:50, nektek puszi, hétfőn találkozunk, jönnek a nap legjobb pillanataim. Ez itt a reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. No, kérem szépen, tehát 9,2 liter nálam, és kilométer nálam, és 23 kilométer a hibridnél. Balázsnál ez a végeredmény, hétfőn hirdetünk majd eredményt, ez lett a nagy futam. Így van, és ebből a csodálatos kis autóból egyet majd az egyik kedves hallgatónk megkap, és egy hónapon keresztül használhatja. Így is van, a hibridet fogod használni, tehát hosszú-hosszú kilométerek várnak rád. Mindjárt hívjuk a nap hallgatóját, meg lesz recept is, de van egy elég fontos dolog, amely dolog, ami időről időre szoktunk volt foglalkozni. hozni, és ezt most is szeretnénk megtenni. Egy kisfiúról van szó, aki nekünk most már személyes ismerősünk, és nagyon-nagyon a szívünkbe zártuk ezt a bizonyos kisfiút. Így van, mind a háromunkért természetesen, attól függetlenül, hogy most Balázs nincsen, ő is teljes mellszélességgel kiáll mellett, és mindannyian szeretnénk neki segíteni. Arra gondoltunk, hogy beszélünk róla nektek még egyszer, nem először már természetesen, és talán nem is utoljára sajnos. Mégpedig azért, hogy ha esetleg úgy gondoljátok, hogy segítenétek neki, akkor megtehessétek. Ugye Ricsiről azt kell tudni, hogy egy nagyon-nagyon komoly betegségben szenved, gyakorlatilag egy olyan betegségben, amiben rajta kívül csak egyetlen ember diagnosztizáltak az egész világon, és hát hosszan-hosszan lehetne sorolni, és ez egy nagyon-nagyon szomorú felsorolás lenne. Azoknak a betegségeknek, meg azoknak a beavatkozásoknak a konkrét nevét, illetve időpontját, amiken ő már átesett, csak így annyit mondanék, hogy például 2009 novemberében, tehát 7 évesen már Bécsben egy élő donoros tüdő transzplantáción is átesett, azóta gyakorlatilag se szeri, se száma azoknak a beavatkozásoknak, amiken neki át kellett mennie azért, hogy egyáltalán életben maradhasson. Ez lenne a szoború lista, és lenne egy ilyen nagyon vidám, nagyon boldog lista, mert mi ismerjük a szüleit is Ricsikének. Csodálatos emberek. Csodálatos emberek, akik a mindennapjukat az ő életének szentelik, és egy olyan boldogságot, meg egy olyan jó körülményt teremtenek Ricsinek, amiben ő azért szerintem még a sok-sok csapás mellett is nagyon jól érzi magát, és ez a fajta odaadás, meg amit ti hallgatók is adtatok már neki, az meg mindenféleképpen pozitív, de hát most megint baj van, megint kellene egy kis segítség. Így van, hát elsősorban természetesen, mint már sokszor megszokhattátok, anyagi segítségről van szó. Az ő édesanyja nem tud dolgozni, a 0-tól 24 óráig Ricsi mellett van, ő ápolja, ő gondozza, miközben az édesapjuk pedig annyit dolgozik, amennyit csak tud azért, hogy a családot és elsősorban Ricsi gyógykezelését vagy a gyógykezelésre szükséges anyagiakat elő tudja teremteni. Mi fel fogunk tenni a Facebook oldalainkra, Feriére, a reggeli showjére, illetve Balázséra is egy-egy számlaszámot, illetve elérhetőséget, amin keresztül akármennyivel, természetesen ezt továbbra is hangsúlyozok, minden ilyen esetben elmondjuk, hogy itt nem komoly vagy nagyon nagy összegekről kell döntenetek, illetve összegekben kell gondolkodnatok, aki 100 forintot tud adni, vagy 200-at, vagy 300-at, 500-at, teljesen mindegy, ha tudtok, segítsetek, mert folyamatos napi küzdelemben vannak ők. Nagyon-nagyon... Hát csak a gyógyszer valami 100, több mint 100 ezer forint. Felfoghatatlan összegeket emészt fel ez, és egyre nehezebb már ezt nekik saját maguknak előteremteni. Úgy mondom, hogy a családon belül csak egy ember tud rendszeresen jövedelemhez jutni, ez pedig az édesapa. Ja, ő mondjuk éjjel-nappal dolgozik, és ezért egyébként az Összefogás Farkas Ricsért oldalra föl tudtok menni a Facebookon, szerintem ott is ott van a számlaszám, de hogy még egyszerűbbé tegyük meg, aki nem tudja még a Ricsi sorsát, hogy ez hogy alakult, az ő sorsa, akkor azt nyugodtan menjen föl, tehát még egyszer Összefogás Farkas Ricsiért, ott lehet nyomon követni mindent, ott is fönt van a számlaszám, de akkor mi is föltesszük a reggeli showjére, és akkor osztjuk mind a ketten Balázzsal, úgyhogy reméljük, hogy minél több helyre eljut ez a dolog, és hogy a Jani mondta, itt minden fillér számít, minden fillér, minden forint egy-egy segítség, tehát tudjuk, hogy az ország milyen állapotban van, máshol is jól jönne a pénz, de ha valaki csak tényleg 500 forintot tud küldeni, akkor azzal is beljebb van a dolog. Én már csak tényleg annyit szeretnék elmondani, hogy szerintem azzal senki nem vádolhat meg minket, hármunkat, hogy nincsen bennünk elég empátia, de én azt kell, hogy mondjam, hogy amikor én először szembesültem a Ricsivel, meg a Ricsinek a sorsával, akkor egyetlen fotó elég volt ahhoz, hogy most tényleg ilyen nagyon-nagyon profánon fogok fogalmazni, a pénztárcámért nyúljak, mert hogy én egy képet láttam róla, és olyan végtelen szomorúság állott ebből a kis emberkéből, annak ellenére, hogy ő egyébként imád élni, és nagyon vicces, és nagyon szórakoztató tud lenni, amikor olyan paszban van, mi amikor voltunk nála, hál' Istennek pont egy ilyen pillanatában találtuk meg, és ráadásul egy hát akkor morning show, most reggeli show hallgatóról beszélünk, úgyhogy ezért is személyesen nagyon-nagyon kötődünk hozzá, de mondom, nagyon megérdemli a segítséget, és nagyon megérdemlik a segítséget a szülei is, így akik van, mindent megtesznek emberek ezért a kis krambolyért. Ricsi, veled vagyunk, úgyhogy segítünk, ahol csak tudunk. Na, akkor most viszont hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Aki mit írt? Aki, mindjárt mondom, csak nehogy most meghallja, és akkor már tudja, hogy ő az. Ja. De profi vagy, hogy csinál. Érted? Hallod? Bemondod, akkor már tudja, hogy ezt ő írt. Na. Áj, de kár, hogy azt mondtad volna, hogy a reggeli show csúcsú, akkor most lenne egy ajándékcsomagod, így meg csak egy virtuális cím, te vagy a nap hallgatója ma. Oh. Hello. Meglepődtél? Persze. Nem nagyon számítottál rá, úgy hallom vezetés közben vagy, vagy tolatás közben, vagy mi ez, targonca? Most szálltam ki a kocsiból, csak olyan ég a villany. Aha. De, Hát igen, igen, ezt egy kicsit elszúrtad ezzel a dologgal, nyilván nem számítottál rá, mert ugye ráadásul a hetes témához szóltál hozzá, hogy az amerikai, egy amerikai templomban szerencsejáték megy, ezt írtad, a szerencsejátékban mindig a ház nyer, de most egy, csak egy ház nyer. Ez volt az SMS-e. Szellemes volt, jó volt, köszönjük szépen, hát ajándékcsomaga sajnos nincsen. Hát az is egy ilyen, hogy felhívtatok. Hát a párom az oda lesz, és vissza vagy engem. Én vagyok a naphallgató, én voltam így a naphallgató, így is, hogy nem nyertem. Jó, na, ez a szép, amikor ennek is örülsz. Honnan hívtál bennünket? Én Pepelt a harmadik kerületből vagyok, épp elrúthoztam ki egy címre. És Budapesten is élsz, Csucsu? Igen, Zuglóban. Jó, akkor neked ugye eddig is megvolt a frekvencián hallgatható rádió egy, mert mondom, ha Egri vagy, vagy Debrecen, és ha esetleg nem hallottad a bejelentést, akkor jó hírünk van, hogy hamarosan ott is lesz majd a rendes hagyományos frekvencia, de akkor Budapesten ezt hallottad. Jó van, Csucsu, szép hétvégét neked, szia! Szia! Nektek is, gratulálunk azért. Hello, hello. Recept? Azt mondom, persze, ja, már most fönn is van. Ez egy dicsért recept. Ilyen nem is tudom, hogy az elmúlt kb. 6 éve mennek a pénteki receptek, hogy a főnök azt mondta mert rá, kis hogy adag. Ez... Nem, hanem a főnök megkóstolta tegnap, és azt mondta, hogy mi ez, ez nagyon jó. Behoztam csütörtökön, mert ugye szerbe délután csináltam meg, és ennek a receptje van fönt. Tehát majdnem azt írtam fölé, hogy Balázs kedvence, valami ilyen tudod, hangzatos így cím, van. Mert akkor a riposzt is megosztja, vagy nem tudom mit, már arra nagy szükségünk nincsen. Belőle? Csütörtökön. Aha, és ezt még kellett volna hozzáérni, hogy Balázs kedvence volt csütörtökön, mert tudod, ki tudja, hogy pénteken milyen lábbal kell fel. Hogy mit mondott rá? Ez egy pesztóba csomagolt, meg egy kis békönbe csomagolt karaj egybesütve, ez az egyik része, és a másik, az pedig egy sajtos krumpligolyó kisütve. Nyami. Úgy, hogy meg van töltve mindenféle zöldségekkel, én most csak zöldséget tettem bele, de lehet beletenni bármit, és akkor egyébként ilyen parti falatkának is jó, hogyha vendég. Az jön. Jó, az jó, megnézem, jó. És lehet, hogy megcsinálom, mert még a júli pesztójában, mint a múltkor adott, van még 3,5 kiló. Hát figyelj, ő nagy kanállal mérte ezt a dolgot. Ez már a Facebookunkon, mi pedig hétfő reggel jövünk. Így van. Nem lesz túl jó idő egyébként, a hétvégén nem. Ilyen esős, de 20 fokok lesz. Viszont kisorsoljuk a kis hibridet, és nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki hallgatott minket ezen a héten is, és ne felejtsétek el, hogy vasárnap mi is? Mi lesz? Ja, hogy? Anyák napja. Háj, Isten. Puszi mama. Sziasztok! Sziasztok! Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.